laatste optredens, leuke workshops en proost met elkaar op de start van de zomer. Wees er snel bij. Je hebt nog 5 dagen voordat de zomerweek start. Morgen in Eus Boekenclub. Schrijver Alex Bogers ontmoet zijn leesclub over zijn nieuwe roman Wij zijn van Diamant. Als lezer, ik kon ze echt bijna aanraken. Mm-hmm. Het was heel levendig. En minister Karin van Gennep verrast ons met een boek dat haar heeft geraakt. Het beschrijft echt hoe Russen kunnen lijden. Eus Boekenclub, morgen bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Iran is een man geëxecuteerd die verdacht werd van betrokkenheid bij een aanslag op een militaire parade in 2018. Hij is vandaag opgehangen in Teheran. Bij de aanslag vielen 25 doden, tientallen mensen raakten gewond. De man zou het hoofd zijn geweest van een separatistische beweging en had de Zweedse en Iraanse nationaliteit. In een gevangenis in Bagdad zijn honderden IS-vrouwen in hongerstaking. De straffen van de vrouwen variëren van 15 jaar cel tot de doodstraf, maar ze vinden dat ze geen eerlijk proces hebben gehad. En ook willen ze betere leefomstandigheden in de gevangenis. En daar zouden ook zo'n 100 kinderen verblijven. Tientallen mensen zijn omgekomen bij overstromingen in het oosten van Congo. Door stortbuien zijn 2 rivieren buiten de oevers getreden en ontstonden er landverschuivingen. Veel huizen zijn verwoest en wegen zijn geblokkeerd. Er worden ook mensen vermist. Tientallen gewonden liggen in het ziekenhuis. En Londen is volgestroomd met gasten voor de kroning van koning Charles, later vandaag in Westminster Abbey. Er zijn ruim 2000 gasten uitgenodigd. Onder hen zijn leden van de koninklijke familie en internationale vertegenwoordigers uit ruim 200 landen. Het weer, eerst op sommige plekken nog mistig, daarna veel zon. De temperatuur loopt op naar 18 tot 21 graden. Aan het eind van de middag regen en onweersbuien. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Morgen in Eus Boekenclub. Schrijver Alex Bogers ontmoet zijn leesclub over zijn nieuwe roman Wij zijn van Diamant. Als lezer, ik kon ze echt bijna aanraken. Mm-hmm. Het was heel levendig. En minister Karin van Gennep verrast ons met een boek dat haar heeft geraakt. Het beschrijft echt hoe Russen kunnen lijden. Eus Boekenclub, morgen bij de NTR op NPO 2. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, het is 3,5 minuut over 8:30. Tot 11 uur zijn we bij u. Om 9 uur dan komt Jelmer Mommers. Die komt eigenlijk een mini-vrijheidscollege geven over de verbinding tussen vrijheid en klimaatbeleid. Meestal denken mensen, als wij verantwoord bezig zijn, dan mogen we niks meer. Maar hij zegt, nee, dat moet je anders zien. Dan komt Willem Post over de tweede slag bij Wounded Knee. Dat is precies 50 jaar geleden. We kunnen natuurlijk niet helemaal om de kroning van koning Charles heen. Dus de laatste kijktips krijgt u ook nog van ons. En 24.000 jaar oud DNA op een hangertje. Om 10 uur komt Hiske Dibbets. Zij schreef een boek, Een jaar met de dood op mijn hielen. Over haar ziekte. Muziektoerisme, ja, wat is dat nou weer? Daar gaan we het over hebben, naar aanleiding van Liverpool. Jeroen Vullings is de boekenman van dienst. En een boek over Ingrid Visser, een volleybalster die niet genoeg erkenning heeft gekregen, omdat ze vermoord is. En dat is op een of andere manier voor haar prestaties op het veld komen te staan. En dan gaan we het zometeen ook nog hebben over de vondst van een waterstofreservoir. Ik wist niet dat je dat zomaar kon vinden, maar dat horen we allemaal straks. Maar eerst gaan we naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak tegen Richard de Mos. De Mos en zijn medeverdachten werden 2 weken geleden vrijgesproken in de corruptiezaak die tegen hen was aangespannen. En nu dus een hoger beroep. Zet dat opnieuw het Haagse politieke landschap op zijn kop? Daar gaan we over praten met iemand die het moet weten. Want die is politiek verslaggever van Omroep West, Lot van Bree. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zeker is het dat het hoger beroep ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden? Want ze hebben gezegd, we tekenen het aan, maar we gaan eerst nog wat verder onderzoeken. Hoe zit het nu precies? Ja, eigenlijk hebben ze tijd gekocht, het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft in een verklaring gezegd dat het vonnis complex is, zo complex, en dat de maatschappelijke impact zo groot is dat er meer tijd nodig is om het vonnis te bestuderen, zo zei het Openbaar Ministerie. Ja, en dus gaan ze nu bekijken of er uiteindelijk wel of niet dat hoger beroep voortgezet wordt. Wanneer ze daar overigens een besluit over nemen, dat is niet duidelijk. Dus dat kan ook nog wel een tijdje duren. Maar er was dus een soort inschrijfdatum, anders dan was het gewoon overgegaan. Ja, daar zat een termijn van 2 weken. Dus binnen 2 weken moet het Openbaar Ministerie bepalen of ze wel of niet in hoger beroep gaan. Ja, ze weten het dus nog niet. Er is kennelijk een regeling dat je als Openbaar Ministerie kan zeggen, wij weten het nog niet, dus we hebben meer tijd nodig. Nou ja, dat is gebeurd. Toch nog even voor wie het niet meer helemaal paraat heeft. Waar gaat het allemaal over? Het Openbaar Ministerie heeft 3,5 jaar geleden, dus op 1 oktober 2019... de dag was nog, staat in heel veel mensen, bij heel veel mensen in het geheugen gegrift. Het was een hele merkwaardige dag. Het was een dag op dinsdag. Toen stond ook Den Haag voor het eerst helemaal vol met allerlei boze boeren met hun tractoren, die kwamen de stad in. Ja, en op diezelfde dag waren er invallen in de woonhuizen van de oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Gernaoui van Hart voor Den Haag. Er waren ook invallen in het stadhuis. Toen bleek dat het Openbaar Ministerie deze twee oud-wethouders en ook een raadslid van Hart voor Den Haag, een voormalig raadslid, en een aantal vastgoedondernemers en horecaondernemers verdenkt dat het Openbaar Ministerie hen verdacht van corruptie, ambtelijke corruptie, schending ambtsgeheim. Later kwam dan nog de verdenking bovenop van criminele organisaties. Het Openbaar Ministerie zei eigenlijk dat deze verdachten oud-wethouders in ruil voor donaties die vastgoedondernemers en die horecaondernemers invloed gaven op het gemeentelijk beleid. Daar kwam het op neer. Voorrangspositie gaven. Corruptie dus. Ja. Maar de rechter die liet bij die uitspraak, op 21 april was dit, niks. Heel van die verdenkingen, dat kwam toch voor veel mensen als een verrassing, hè? Nou ja, wat voor mij in ieder geval als een verrassing kwam, wat ik niet had verwacht. Kijk, vrijspraak, daar werd ook wel rekening mee gehouden. Richard de Mos en de andere wethouder, die zeiden eigenlijk altijd van, wij hebben niks verkeerd gedaan. Er waren goede bedoelingen eigenlijk met die donaties. Dus er was wel rekening gehouden met een vrijspraak. Maar wat wel heel erg verraste, was dat het vonnis zo uitgesproken was. Eigenlijk werd er niet gezegd door de rechter van, er zijn geen bewijzen van corruptie, maar eigenlijk ging er nog een stap verder. Het waren alleen maar goede bedoelingen die deze verdachten hadden. Dus er was niks mis met wat er is gebeurd. En dat had er ook mee te maken dat er geen regels zijn. Op lokaal niveau zijn er geen regels voor donaties. Dat is anders op landelijk niveau. Daar geldt wel een soort donatieplafond van €2.500. Alles daarboven moet openbaar gemaakt worden. Dat geldt niet in de lokale politiek. Of dat bestaat niet. Er wordt wel aan gewerkt aan dat soort regels. Wetgeving. Alleen dat, ja, er wordt er lang over gepraat en dat is er nog niet. Ja. Dus de rechter zei eigenlijk van, ja, er zijn geen regels. De rechter kan het dus niet toetsen. Maar het strafrecht, zo zei hij, is niet de oplossing voor het ontbreken van deze regels. Dat is aan de politiek om die regels te stellen en niet aan de rechter. En inderdaad, hij liet geen spaan heel van het vonnis. Hij was ook eigenlijk een beetje badinerend op bepaalde momenten richting het Openbaar Ministerie. Het werd een afgang genoemd in de meeste commentaren. Een afgang voor het OM. Ja, dat was het ook wel echt. Het Openbaar Ministerie had heel hoog ingezet. Criminele organisaties, die verdenking, die heeft enorm veel kwaad bloed gezet bij de verdachte. Daarvan zei ook de rechter in de zitting al, dus voordat die uitspraak er was, van ja, dat legt wel een enorme zware lading op dossiers. Dat gold hier ook voor. De verdachte zeiden, ja, door die verdenking, criminele organisaties, konden er geen hypotheken meer verstrekt worden. Kregen ze de banken achter zich aan. Het had natuurlijk met de beeldvorming ook heel veel impact. Dus ja, het Openbaar Ministerie had heel hoog ingezet. En het draaide ook niet in deze zaak om persoonlijke verrijking. Overigens was het Openbaar Ministerie had wel een aantal zaken naar boven gehaald. Een aantal etentjes, bootreisjes. Maar daarvan zei de rechter, die zei ja, dat was waren etentjes van nog geen €300. Hij had het precies opgeteld bij elkaar. En het waren dan twee leuke dagen. Dat was dan de persoonlijke verrijking. Ja. Ja, daar deed de rechter dus badinerend over. En toen zei Richard de Mos als reactie, in plaats van rekening te houden met de gevoelens in de samenleving en het herstel van een zwaar gepolariseerd politiek veld een kans te geven, laat het OM het zwaard van Damocles boven de stad hangen. Dat was de reactie van de Mos op dat hogere beroep. Hij heeft het dus over de gevolgen voor de stad en de gemeentepolitiek. Hoe groot was die invloed van deze zaak de afgelopen jaren? Ja, die was enorm. Die was echt niet te onderschatten. Want het is, kijk, het begon al die 3,5 jaar geleden dat Hart voor Den Haag zat op dat moment in het college. De andere partijen wilden niet meer verder met Hart voor Den Haag. Dus de coalitie viel. Vervolgens waren de verkiezingen. Hè, dat was alweer 2-3 jaar later ongeveer. Toen was er nog geen uitspraak. Ja, de verkiezingen zijn erdoor beïnvloed. Hart voor Den Haag werd ondanks deze verdenkingen nog steeds de grootste. Won zelfs een zetel. Alleen het is lastig die uitslag te duiden. He, waren er nou mensen die juist op de Mos stemden vanwege die zaken? Omdat het gevoel hadden van er wordt hem een kunstje geflikt. Waren er juist mensen die niet op Hart voor Den Haag stemden? Omdat ze dachten van nou ja, waar ook is vuur. Dus het is lastig te duiden. En vervolgens heeft het ook veel invloed gehad op de formatie. Want een aantal partijen die wilden niet met Hart voor Den Haag in zee. Zolang die rechtszaak nog liep. En dus lukte het niet om een meerderheidscoalitie te krijgen. En kwam de grootste partij in de stad niet in de coalitie. Dat blijft nu doorgaan. Dat zwaard van Damocles, als je het zo noemt, dat blijft boven de stad hangen. Het is alsof de lokale democratie een beetje op slot is gezet. Ja, dat klopt. En met die vrijspraak was het ook. Toen was het wel gelijk duidelijk van. Dat Richard de Mos in ieder geval terug wilde in die coalitie. Of dat zou gebeuren. En hoe dan? En met welke partijen? Nou, dat was eigenlijk nog volstrekt onduidelijk. Ook met die vrijspraak. Hè, van ja, gaat dat wel lukken en hoe dan? Maar nu is er dan dat hoger beroep eroverheen gekomen. Ja, dat zorgt er eigenlijk ook weer voor dat partijen denken: ja, en wat nu? Moeten we nu dat vonnis aanhouden of niet? Ja, volgende week is er een debat over. Dat was al aangevraagd met die vrijspraak. Ja, het is echt wel heel lastig voor partijen om nu weer verder te gaan. Ook Jan van Zaan, de burgemeester van Den Haag, die heeft ook gezegd van ja, de stad wordt nu nog langer in onzekerheid gestort door dit hoger beroep of eventueel hoger beroep. En ja, die riep toch ook het OM op toch weer om snelheid te maken. Ja, snelheid maken. Je zou ook kunnen zeggen, laat het maar zitten. De rechter heeft gesproken, kennelijk had je geen zaak. Laat het hoger beroep maar achterwege, want de gevolgen van het aanhouden van deze zaak zijn te groot. Nou ja, dat is eigenlijk wat Richard de Mos in ieder geval zegt. En wat ook wel meer te horen is. Zet er nou een streep onder. Want op het moment dat er een streep onder gezet wordt, ja, dan kan er in ieder geval gewerkt worden aan scenario's. Van wat om de verhouding ook in het stadsbestuur te verbeteren. Ik bedoel, het vonnis was zo. Het Openbaar Ministerie zegt het was een complex vonnis. Ja, volgens mij was het een vrij helder vonnis. Op alle punten zijn ze vrijgesproken. Dus ja, welke punten probeert het Openbaar Ministerie nog aan te grijpen? Veel mensen hopen toch wel dat er wel snel een streep gezet kan worden, zodat ook de stad, het stadsbestuur, weer verder kan. Ja, want die Partij van de Mos is krap aan toch nog steeds de grootste partij, hè, in Den Haag. Maar veel Nederlanders hebben hem misschien toch ook al veroordeeld in hun hoofd in de afgelopen jaren. Denkt u niet? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat is, kijk, in Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Maar als dan 3,5 jaar dat boven je hoofd hangt, ja, of als verdachte, ja, dan gaan mensen toch denken, waar rook is, is vuur. En ja, ja, dat, kijk, dat, dat gold voor ons natuurlijk ook wel als journalisten die het volgden. Je denkt toch wel van het Openbaar Ministerie valt niet zomaar de werkkamers van de wethouders binnen. Hè? Er moet wel iets aan de hand zijn. Maar goed. Ja, de rechter heeft toch echt anders geoordeeld. Kan die deze slepende zaak nog te boven komen, denk je? Ja, politiek of persoonlijk? Nou, allebei. Ja, nou ja, kijk, veel zal ook weer afhangen van of er nou wel of niet een hoger beroep ingesteld gaat worden. En of dat, wat dat dan weer voor consequenties heeft. Hij is het vaak te boven gekomen persoonlijk. Dus ja, nou goed, dat zal. Maar ja, politiek gezien is het, kijk, dat is voor hem persoonlijk en voor de andere verdachten overigens ook. Maar ik denk dat het voor de politiek in Den Haag wel heel belangrijk is dat er nu eindelijk eens een eind komt aan deze slepende kwestie. Want 3,5 jaar is ook wel echt heel erg lang. Ja. En het, ja, het gijzelt toch op een bepaalde manier de stad. En voorlopig dus nog iets langer. Lot van Bree, hartelijk dank. Politiek verslaggever van Omroep West over het hoger beroep van het OM in de corruptiezaak tegen Richard de Mos. Tot grote verbazing en groot geluk werd er kort geleden een waterstofreservoir in Spanje ontdekt. En dat is hoopvol, want tot nu toe moest waterstof industrieel geproduceerd worden. Nu kunnen we het dus gewoon uit de grond halen. Ik was verbijsterd hoor, waterstofexpert René Peters van TNO, die is bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had geen idee dat, ja, ik ben een debiel op dat vlak. Ik heb geen idee dat waterstof gewoon in de grond kan zitten. Nee, dat wisten we ook eigenlijk wisten helemaal jullie niet. Ook niet? Nee, oh, gelukkig. Nee, dat is eigenlijk per toeval ontdekt. Al wel best lang geleden. In 2012 in Mali, notabene. Een Malinees dorpje waar gas uit de grond kwam. En toen iemand daar met een sigaret langs kwam, ontstak het. En ontplofte het zo'n beetje in zijn gezicht. En toen daar onderzoek aan werd gedaan, toen bleek dat het 98% waterstof was. Daar zijn we natuurlijk helemaal niet gewend. Want, was er een soort reservoir aangeboord? Hoe zit dat dan in de grond? In een soort bel? Ja, het zit eigenlijk net in de grond zoals olie en gas in de grond zit. Dus in poreuze gesteentelagen. Ja, en olie en gas, daar zijn we natuurlijk heel bekend mee. Hè. We weten dat het onder de grond gevormd wordt en dan op kan slaan in een poreuze laag. Als daarboven weer een afdichtende laag zit, bijvoorbeeld zout of een schalielaag, wat ondoordringbaar is, waardoor het gas in dat geval opgesloten kan blijven zitten. Ja. En dat zou voor waterstof op dezelfde manier kunnen. Maar wat wij niet wisten is, ja, hoe wordt dat waterstof eigenlijk gevormd in de ondergrond? Nee, want in 2012 hebben wij hier niets over gehoord. Nee, nou ja. Toen zat u hier niet. Nee, en het was ook maar een heel klein veldje. Dus het leek iets heel bijzonders, iets heel aparts. Iets wat eigenlijk gewoon een beetje een raar toeval was of zo. Een rare anomalie, een rare toeval. Wat hebben ze toen gedaan? Want die jongen steekt de sigaret op, krijgt een steekvlam, een brandwond. En hebben ze toen snel weer gedicht? Of? Nou, in eerste instantie hebben ze het inderdaad gedicht. Want ze zeiden, oh, dit is gevaarlijk en hier moeten we ver vandaan blijven. En toen dacht iemand van, ja, maar als het ontvlamt, dan is het misschien ook wel een energiebron waar we iets mee kunnen. Dus ze hebben van dat gas een soort van gasmotor opgezet om stroom te maken. En nu voorzien ze het dorp van stroom. Maar het gaat maar om hele kleine hoeveelheden daar. Maar geologen die zijn gaan nadenken van, ja, maar hoe komt dat daar eigenlijk in de grond? En hoe is dat gevormd? En hoe, als dat daar kan, waarom is dat ook niet in de rest van de wereld mogelijk? Hoe kan zoiets niet bekend zijn? Ik bedoel, hoe lang lopen wij al niet op de aarde rond te boren, onderzoek te doen? Ja, nou, hoe dat kan is dat het ontschieten? Nou, een van de redenen kan zijn dat we er inderdaad eigenlijk nooit naar gezocht hebben. We hebben altijd gezocht naar olie en gas. En je weet bij olie en gas waar je moet zoeken. En je moet zoeken naar gebieden waar ooit vroeger zeeën waren of bossen of gebieden waar biologisch materiaal is opgeslagen, wat om wordt gezet onder hoge druk en temperatuur naar olie en gas. En dan moet dat ook nog kunnen opgeslagen worden in ondoordringbare lagen, waardoor het opgeslagen blijft in de ondergrond. Maar we hebben nooit gezocht naar waterstof. En de vorming van waterstof is waarschijnlijk een heel ander proces dan het omzetten van biologisch materiaal onder hoge druk en hoge temperatuur. Dus waarschijnlijk zijn we gewoon op verkeerde plekken aan het zoeken geweest. Want hoe wordt waterstofgas dan gevormd? Ja, daar is overigens ook nog heel veel onderzoek aan. En er zijn heel veel theorieën over hoe het gevormd kan worden. Maar een van de theorieën die het meest realistisch lijkt, is dat waterstof gevormd wordt als in ijzerhoudende gesteentelagen. Het ijzer reageert met water. Water is natuurlijk waterstof en zuurstof, H2O, dat weten we allemaal nog wel. En ijzer, als dat reageert met water, dan neemt het eigenlijk de zuurstofmolecuul uit het water. En dan vormt het als het ware roest, ijzeroxide. En dan blijft er waterstof over. Dus het meest waarschijnlijke proces is dat in ijzerhoudende gesteentelagen in combinatie met waterstof de waterstof wordt gevormd. In combinatie met water de waterstof wordt gevormd. En als die waterstof zich dan kan ophopen in een poreuze laag met een afdichting daarboven, dat het niet gelijk weglekt naar de aarde, ja, dan zou het dus in een reservoir kunnen ophopen. Is het dan iets heel schaars wat op een paar plekken op aarde in heel kleine mate voorkomt? Nou, dat is nog de grote onzekerheid. Dus geologen zijn nu heel erg sterk onderzoek aan doen van, ja, op hoeveel plekken in de wereld zou dat kunnen voorkomen? Waar zou dat kunnen voorkomen? Waarschijnlijk op hele andere plekken dan waar we nu naar olie en gas zoeken. Er wordt nu gekeken bij bergketens, omdat daar vaak meer ijzerhoudende gesteentes, maar ook bij gijzers bijvoorbeeld. In IJsland is wat gevonden. Nu is er in Spanje onder de Pyreneeën wat gevonden. In Australië zijn er al voorkomens gevonden. Er zijn al zo'n 100 plekken in de wereld ondertussen geïdentificeerd waar ook waterstof uit de bodem lekt. Alleen dat zijn allemaal hele kleine volumes. Ja. Maar langzaam beginnen we dus kennis op te bouwen van hoe die waterstof in de ondergrond zou kunnen voorkomen. Want tot nu toe moest die waterstof gemaakt worden. En dat was eigenlijk ook weer een heel vervuilend proces. Precies. Het probleem met nu met waterstof, hè, want we gebruiken waterstof al decennia, misschien al wel 100 jaar voor de industrie, maar dat moest altijd geproduceerd worden uit fossiele dragers. Dus dat is begonnen met kolen. We kennen allemaal nog kolenvergassing van vroeger. Dan maakte je koolmonoxide, maar ook waterstof. En dat werd ook als stadsgas gebruikt in Nederland. En daarna werd waterstof gemaakt uit aardgas. Maar dan komt bij 1 kilogram waterstof komt ook nog 10 kilogram CO2 vrij. Ja, dat is nou net wat we niet willen. Nee. Dus want sommige mensen zagen waterstof als de brandstof van de toekomst. Ja. Maar er werd er altijd gezegd, ja, maar wacht eens even. Ja, het moet wel op een groene manier gebeuren. Maar ja, je kunt je natuurlijk wel afvragen, op het moment dat wij weer, laten we zeggen, in de grond gaan boren en de aarde weer gaan beschadigen, verkrachten sommige mensen, hoe duurzaam is dat dan? Ja, nou ja, kijk, als het als natuur in natuur voorkomt, is het een natuurlijk proces en iets wat we uit de bodem halen. We halen ook zout uit de bodem. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je alles maar uit de bodem. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, u begrijpt wel wat ik bedoel. Van ja, dan moet je toch weer schade toebrengen aan de planeet. Ja, je moet gaten boren in de bodem. Nou moeten we op dit moment waterstof produceren, dus of op een vervuilende manier of op een hele dure manier, hè, door water te splitsen met stroom. Dat kost heel veel stroom. Dan hebben we wel groene waterstof zonder dat we het milieu belasten, maar het kost wel heel veel energie. Ja. En daardoor wordt het duur. En dit lijkt wel een methode om heel goedkoop waterstof te produceren. Ja. Maar stel dat dat kan. Je maakt een gat in de aarde, je haalt waterstof naar boven en je kun je dat dan gewoon verbranden en er auto's op laten rijden, machines op laten lopen, energie mee opwekken, alles kan. Dat is wel het mooie van waterstof. Hè. Als we het goedkoop beschikbaar kunnen maken en kunnen produceren, dan heeft het heel veel toepassingen. Vooral in de industrie, om allerlei producten te maken die we nu met olie of gas produceren. Dus die kunnen we dan maken zonder CO2-uitstoot. Denk aan ammoniak, ook allerlei laagzwavelige producten. We zouden het in theorie ook voor vrachttransport kunnen gebruiken, voor vliegtuigen, voor treinen. En dan heb je geen uitstoot. En dan heb je geen uitstoot, alleen maar water. Want dan maak je eigenlijk met zuurstof en waterstof maak je weer water. Dus dat je uitlaat komt bij wijze van spreken een paar druppels water en de motor loopt. Ja. En het bijzondere overigens weer om terug te komen naar die witte waterstof in de ondergrond, is dat als het gevormd wordt door die ijzerhoudende gesteentes, dan is het ook een proces wat continu doorgaat. Dus dat zou dan toch een duurzaam proces zijn, in plaats van dat je weer iets weghaalt totdat het leeg is. Precies, want bij olie en gas kun je zeggen dat heeft honderden miljoenen jaren geleden zich gevormd. Dat en halen dat we halen nu wij leeg. Nou in één keer. Halen we in een paar honderd jaar, zeg maar, halen we de hele bodem leeg. Ja. En dan is het klaar. Maar het lijkt erop dat die waterstof in de ondergrond continu weer gevormd wordt. Duurzame, en dat is eigenlijk een constant proces. Duurzame bron van waterstof. In theorie zou dat een duurzame bron kunnen worden. Te mooi om waar te zijn. Ja, en daarom. Denk je, ook weer, want ja, als je dingen uit de grond gaat halen, dan heb je weer kans op bevingen. Nou ja, als het constant gevormd wordt en we halen het niet in een te hoge snelheid uit de grond, waardoor de druk snel verlaagt, dat is het proces wat in Groningen natuurlijk is opgetreden, ja. Dan zou dat wellicht kunnen meevallen. Maar dat is allemaal nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen. Nee, dat snap ik, maar de oogjes gaan toch glimmen volgens mij. Ja, vooral omdat het een mogelijk heel goedkope manier is om waterstof te produceren. Er wordt gesproken over 75 cent, 1 euro per kilogram. En dan zou het zelfs goedkoper zijn dan de waterstof die geproduceerd wordt uit kolen of gas. En veel goedkoper dan groene waterstof, waar nu heel veel aan wordt gewerkt, ook in Nederland. Dus dan is het een aantrekkelijk alternatief. Maar er is nog zoveel onzeker. Alle geologen zijn er nu mee bezig. Er is in juli een groot geologiecongres in Londen om erover te praten. Om alleen maar over wit waterstof te praten. Gaat u daar naartoe? Nou, ik heb het nog niet gepland, maar ik ga er wel Is misschien over wel nadenken. Leuk en dan hier komen vertellen wat er allemaal uitgekomen is. Ja, nou, om te beginnen is er volgende week een enorm groot waterstofcongres in ook Nederland. Daar komen zo'n 10.000 mensen samen uit meer dan 100 landen om te kijken hoe we waterstof in de wereld verder kunnen brengen en hoe Nederland daarin ook een belangrijke rol kan gaan spelen. Dat is in Rotterdam. Dus daar zal ongetwijfeld ook over witte waterstof worden gesproken en alle andere kleuren die we hebben. Want zo noemen ze dat, witte waterstof. Ja, hier zijn er dus ook andere kleuren. Ja. Die waterstof uit kolen en gas, dat is dan echt grijze of zwarte waterstof. En bruine waterstof, geloof ik. En we hebben bruine waterstof. Uit bruinkool. Dat is uit bruinkool, inderdaad. Heel goed. Ja. En je hebt natuurlijk groene waterstof die we uit water halen. Ja. Wat zijn die onzekerheden? Wat moet er nu nog zeker zijn voordat die gloeiende toekomst, mooie toekomst eraan komt? Nou, de grote onzekerheid is dit gewoon een paar toevalstreffers en anomalieën, dus bijzonderheden? Of is het iets wat heel wijdverspreid in de wereld voorkomt? Dus hoeveel waterstof kunnen we eigenlijk winnen? Zou er uit de bodem gewonnen kunnen worden? En de Amerikaanse Geologische Dienst heeft ergens al een ruwe schatting gemaakt dat wel eens de helft van de totale groene waterstofbehoefte in de wereld mogelijk ook uit witte waterstof zou kunnen komen. Dus dat zijn grote volumes. Produceren van die waterstof zoals het nu nog gebeurt, dat zou dan, ja, dat komt dan wel in gevaar, maar goed, dat is dan niet meer nodig. Nee, maar dat is ook zeer gewenst, want een groot deel van de CO2-uitstoot in Nederland komt onder andere door die grijze waterstofproductie in de industriële clusters in Nederland, dus in Rotterdam, in Zeeland. En daar willen we juist vanaf. Hebben we in Nederland kans op zo'n vondst? Of hebben we niet een goede bodem? Nou, we hebben in Nederland al duizenden putten geboord. Natuurlijk vooral voor olie- en gaswinning, zowel op land als op zee. En we hebben daar nooit eigenlijk grote hoeveelheden waterstof gevonden. Dus de kans dat we het in Nederland vinden is niet zo heel groot. Nee, maar we zochten er ook niet naar. Dat is ook zo, maar we hebben in Nederland wel heel veel plekken al geboord. Okay. Dus we hebben al heel veel gaten geprikt in de Nederlandse bodem. Nou, een interessante ontwikkeling. René Peters, dank je wel voor je komst. Waterstofexpert van TNO. Het ging dus over de vondst van een waterstofreservoir in Spanje. Maar we hebben begrepen dat er dus al veel eerder in West-Afrika, in Mali, ook al waterstof gevonden was. Nou, we houden het in de gaten. Zometeen, dan zijn we bij u terug. Kees is op reces, maar we gaan het wel over andere belangrijke dingen hebben. NPO Radio 1, podcast. 13 september 1944. Vanuit kamp Westerbork vertrekt de laatste trein naar Bergen-Belsen. In die trein zitten 51 Joodse kinderen, zonder hun ouders. We zijn door het oog van de naald gegaan. Op 1 na overleven deze baby's, peuters en kleuters 3 concentratiekampen. Dat kan je toch niet bevatten? In de podcast De Onbekende Kinderen van kamp Westerbork ga ik, Rob Trip, op zoek naar het bijzondere, bizarre verhaal van deze groep. Dat is gewoon onvoorstelbaar wat mij overkomen is. De Onbekende Kinderen van kamp Westerbork. Een kind zonder ouders dat overleeft 3 concentratiekampen. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Deze keer gaan we op pad met 5 Nederlandse natuurfilmers. Hoe krijgen ze toch voor elkaar om zulke waanzinnig mooie beelden te maken? Een kijkje achter de schermen in Vroege Vogels TV. Vanavond om 6:45 bij BNN Vara op NPO 2. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde, nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar

De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Onze politiek commentator Kees Boonman is solidair met Den Haag en dus op reces. Daarom gaan we dit uur achtereenvolgens hebben over het klimaatbeleid en hoe dat goed samen kan gaan met vrijheid. Willem Post is hier, die gaat het hebben over de bizarre tweede slag bij Wounded Knee, deze week 50 jaar geleden. De laatste kijktips, waar moet je op letten bij de kroning van Charles vanmiddag? En wat 24.000 jaar oud DNA op een hangertje kan zeggen over de draagster van een primitief sieraad. Maar eerst een ogenschijnlijk ongemakkelijk huwelijk. Ja, de verbintenis tussen voorvechters van vrijheid en pleitbezorgers van stevig klimaatbeleid. Die lijken namelijk onverenigbaar. Maar klimaatcorrespondent Jelmer Mommers werpt zich graag op als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand om juist deze twee te verenigen. Goedemorgen, Jelmer Mommers. Goedemorgen. Van de correspondent. Ja, dat is geen geringe opdracht die je jezelf hebt gegeven. Nee. Nee. En waarom dacht je, dat ga ik toch eens doen? Nou, ik liep tegen een paar dingen aan. Het voornaamste eigenlijk dat telkens als er vanuit de regering, het kabinet, wordt gesproken over serieuze ingrepen ten behoeve van het klimaat, ingrepen die mensen ook in hun persoonlijke leven zouden kunnen raken, dan is het eerste argument wat er altijd opkomt, of een van de vele argumenten, maar wat het belangrijkste is, vrijheid. He, een vleesbelasting bijvoorbeeld, die zou de vrije keuze van mensen kunnen inperken. Een limiet bijvoorbeeld op het aantal vliegreizen wat je zou kunnen maken per jaar, dat zou voor mensen het gevoel van hun bewegingsvrijheid inperken. Dus vrijheid komt heel vaak aan de orde in het klimaatdebat als er mensen het gevoel hebben dat die hen kan worden afgepakt. Dus klimaatbeleid voelt als een bedreiging voor de vrijheid. En ik ben eigenlijk nagegaan van, hoe is dat zo gekomen? Waarom zijn we vrijheid gaan zien als iets wat een individu heeft en moet beschermen tegen maatregelen van de overheid? Dat is eigenlijk een heel liberaal vrijheidsideaal. Dat is een heel individualistisch ideaal. En wat ik probeer nu in mijn werk is om daar een ander ideaal tegenover te zetten. Ja. Een andere definitie van vrijheid. Dit is eigenlijk een conservatieve verwoording van vrijheid. Vrijheid heb je en dat moet je beschermen, ja, tegen de overheid met al die maatregeltjes. Ja, het is een verworvenheid, die moet je inderdaad vasthouden. En het is ook, zeker in de afgelopen 60, 70 jaar, heel erg bewust verbonden met consumptie. Dus vrije keuze, kunnen kiezen uit alle mogelijke producten die je maar wil, is ook in onze beleving een belangrijke vorm van vrijheid geworden. Maar dat is natuurlijk vanuit het klimaat gezien wel een probleem. Maar dat liberale vrijheidsideaal, hè, hoe is dat ontstaan dan? Dat we nog heel even teruggaan. Ja. Dat doe je in het college ook. Je legt, ja, ook uit hoe dat ontstaan is. Ja, dat is dan eigenlijk, dan begrijp je het ook beter. Begin 19e eeuw, liberalen die komen dan op. En die zien voor het eerst eigenlijk, ze reageren eigenlijk op democratische revoluties die hebben plaatsgevonden in Frankrijk, Polen en Nederland, waarbij eigenlijk mensen hebben gezegd, wij willen niet meer onder het juk van een koning leven, wij willen dat het volk zichzelf bestuurt. En de eerste liberalen, de Franse revolutie en zo. De Franse revolutie, ja, onder andere. En de eerste liberalen vonden dat eigenlijk een gevaarlijk idee. Die waren bang voor de tirannie van de meerderheid. Maar ze waren ook heel bang voor economische herverdeling. Dat werd in Frankrijk ook hardop over gepraat. Voordat de Franse revolutie ontaarde in een moordpartij, was dat echt een onderwerp van hoe kunnen we bezit herverdelen, vermogen herverdelen. En dat riep een impuls op die dus heel erg duidelijk terug te zien is in het liberale gedachtegoed van nee, we moeten ook individuen en hun eigendommen beschermen. En dat staat voor het gevoel van velen nu ook op het spel. Als het gaat over klimaatbeleid, dat is doorgewerkt. Dus het idee van vrijheid was vanaf het begin bij de liberale conservatief. Ja. Conservatief in de zin van je moet beschermen wat je hebt, niet, ja, veroveren wat je nog niet hebt. Nou, en dat was toen volgens de liberalen toen ook nog wel echt een ideaal. Wat ook nog wel werd ingezet voor vooruitgang en zo. Maar in mijn optiek is dat nu verworden tot iets in de huidige politiek wat we vooral als een conservatief ideaal inzetten. Dus het is nu eigen vrijheid eerst. Het is nu, ik wil niet dat de overheid zich bemoeit met de zuinigheid van mijn douchekop of met hoeveel vlees ik eet, dat bepaal ik zelf wel. En dat is eigenlijk een soort verwoording van dat vroege vrijheidsideaal. Ja, en nu wordt er gezegd, wordt door heel veel mensen gedacht van, ik moet eigenlijk mijn levensvreugde inleveren. He? De hele tijd. En mijn vrijheid dus ook inleveren. Ik moet voortdurend van alles. Of ik mag niks meer. Dat. Precies. En dat is het tweede punt wat ik probeerde te maken in die lezing die op de correspondent te zien is. Trouwens, daar hou ik dit verhaal in wat langere vorm. Ja. En daar. Nou, in geschreven vorm. Nee, gesproken. Ook gesproken vorm. Oké. Daar is het tweede punt waar ik tegenaan liep, is dat de milieubeweging, de klimaatbeweging, eigenlijk iedereen die voor snelle verduurzaming is, of ze nou op de snelweg zitten of in de regering, die spreken een taal van moeten. We moeten. En we moeten dit, we moeten dat, we moeten snel verduurzamen. Er is geen andere keuze, we hebben de aarde al te lang uitgebuit. En dat strijkt dus precies tegen de haren in van de vrijheidsbeleving van heel veel mensen. Want die willen helemaal niet horen wat ze moeten. Die willen zelf kunnen kiezen wat ze doen. Waarom doen die klimaatveranderingsbestrijders dat dan? Omdat ze denken vanuit grenzen. Vanuit planetaire grenzen. Er zijn grenzen aan wat we kunnen doen. Het klimaat stelt een grens aan ons gedrag. De natuur trekt het zo niet langer. En dus moeten we veranderen. En moeten is ook onvrijheid. Dus de onvrijheid is een gegeven dan. Een gegeven van de natuur. Een gegeven van de natuur. Dat is een bepaalde manier van denken. En dat is ook zo. Ja. Ik zie dat ook zo. Alleen de cruciale denkstap is, het is een denkfout om te denken dat de natuur grenzen oplegt aan ons gedrag. Dat doet ze niet, want we kunnen het ook negeren. Een hittegolf dwingt je niet tot het neerzetten van een windmolen. Je kunt ook een airco aanschaffen. Dat is het punt. Dus je hebt dus er is altijd een keuze, dat is wat je eigenlijk zegt. Altijd een keuze en ook klimaatbeleid is een vrije keuze. Maar soms heb je verstandige keuzes en, laten we zeggen, minder verstandige keuzes. Absoluut. Daar kunnen we allemaal wat van vinden. En daarom praten we er ook met elkaar over. Maar voor veel mensen, in mijn optiek, is wat ze horen als het over klimaat gaat, we moeten met name het kan niet anders, leg je er nou maar neer. Doe niet zo debiel. Bij stikstof is dat ook heel sterk. Bij stikstof is het echt letterlijk. We hebben geen keuze, het moet van Brussel. Dat druist dus in tegen die vrijheidsbeleving. En volgens mij is dus de cruciale stap om weer dit te gaan zien als een vrije keuze. We kunnen ervoor kiezen om te doen wat nodig is om de aarde leefbaar te houden. En dan is het een heel ander verhaal. Dan gaat het niet over iets wat je is opgelegd door de natuur of door Brussel, maar over iets waar je voor kiest. Ja. Maar dit klinkt heel pedagogisch. Het klinkt als een ouder die tegen een kind zegt, je moet vroeg naar bed. Of een ouder die zegt, ga nou maar vroeg naar bed, anders voel je je de volgende dag de hele dag brak. Ja. Nou ja, als je zeg maar, kinderen houden niet van horen wat ze moeten. En dat is volgens mij niet kinderachtig. Het zit dus in de aard van de mens. Het zit in de aard van de mens. Dat is niet kinderachtig, maar heel wezenlijk volgens mij. En dat blijft bij ons. We willen liever zelf bepalen. En we willen dus ook liever collectief zelf bepalen hoe we op klimaatverandering reageren. We willen niet horen hoe het moet. We willen graag meepraten. En dat is dus ook de volgende stap. Omdat mensen dus het gevoel hebben van, wij moeten van alles. En ik doe dat dan wel en jij doet het niet. Gaan ze elkaar ook voortdurend de maat nemen. Ook de maat nemen, ja. En dat is natuurlijk ook eigenlijk heel vervelend. Ja. Zo van, ja, jij hebt nu al 2 keer gevlogen. Maar ik heb geen kinderen en ik eet geen vlees. Ja. Noem maar wat, weet je, dat soort malle discussies. Maar die bestaan. Ja, maar dat is dus het gesprek op het verkeerde niveau. Volgens mij moet het gesprek dus gaan op het niveau van, welke regels leggen wij onszelf als democratische samenleving op? Dus welke regels maken wij voor onszelf? In vrijheid? En dat is in precies een vrije keuze. We kunnen zelf kiezen welke regels we belangrijk vinden. Gaan we bijvoorbeeld zeggen van, we schaffen korte afstandsvluchten, maken we verboden. Vanuit het oude idee zeg je dan nee, want dan wordt mijn vrijheid om voor een weekendje naar Parijs op en neer te vliegen afgenomen. Maar vanuit het democratische vrijheidsideaal, wat ik eigenlijk bepleit, zeg je dan nee. Wij leggen onszelf een regel op, dat doen we in vrijheid. En dat is het is een uitoefening van onze vrijheid. Het is een vrije keuze. We reflecteren op de wereld om ons heen. We zien hoe we eraan toe zijn en we kiezen ervoor daar iets aan te doen. En dat is dus gewoon een heel ander verhaal. Met een andere definitie van vrijheid, niet de conservatieve vrijheid. Van vrijheid is iets dat je afgenomen kan worden. Hoe luidt die andere definitie? Vrijheid als zelfbestuur. Dus het democratisch ideaal van, ja, ik heb alle opties open, maar ik kies ervoor om niet te vliegen. Ja, en wij kiezen ervoor. Het is een democratisch ideaal in de zin dat het dus iets is wat in de samenleving tot stand komt door debat, doordat politici met elkaar debatteren, maar ook mensen zelf. En dat we compromissen sluiten. En dat is trouwens ook een veel oudere opvatting van vrijheid. In het oude Griekenland betekende vrijheid ook al dat je kon meebeslissen over de regels die voor iedereen gelden. Dus klimaatbeleid moet je niet uitstorten over de mensen. Je moet het democratisch zijn. Er zijn heel veel mensen die ik recent heb gesproken, die allemaal zeggen vanuit de klimaathoek. Wat noemde jij het nou net? De klimaatverandering bestrijdershoek. Dat vond ik een heel mooi woord. Die democratie werkt helemaal niet. Het gaat allemaal veel te traag. We moeten een verlicht despoot hebben die wel een groen beleid voert. Ja, daar verzet ik me dus net zo sterk als ik me verzet tegen dat liberale, doorgeschoten, individualistische vrijheidsdenken, verzet ik me hier tegen. Ik vind dit echt heel onverstandig, dit soort geluiden. Het is ook heel nonchalant, zo van ja, misschien moet dat dan maar. Ik denk dat de mensen die dat zeggen daar niet goed over na hebben gedacht. Ik denk dat de enige antwoord op de klimaatcrisis en de stikstof en alle andere milieuproblemen is een democratisch antwoord. Want we moeten er met elkaar uitkomen en dat doen we dus door daar ook in vrijheid voor te kiezen. Dat moet echt het verhaal zijn. Ja, en jij hebt het over vrijheid moet weer spannend worden. Ja. Vrijheid als een spannend avontuur. Ja. Hoe zie je dat dan? Nou, ik begon het verhaal waar we met ook filosofen. Ik heb een tijdje filosofie gestudeerd en daar kwam ik filosofen tegen die schreven over vrijheid. En voor hen was dat iets existentieels. Dat was niet iets wat je. Dat had niks te maken met iets bestellen bij Zalando terwijl je na een lange werkdag wegzakt in je grijze hoekbank. Het was niet iets wat je als individu hebt en wat iets te maken had met bezit. Het was existentieel. Het ging over hoe geef je je leven vorm. En het ging in de kern over de gedachte. Je kan reflecteren op de wereld om je heen. Je kunt kiezen om morgen misschien iets anders te doen dan vandaag. En dat is een spannend ideaal. Dat gaat veel verder dan hoe we het nu zien. En mijn pleidooi is dus om dat niet als individu weer te gaan beleven, maar als collectief. Wij kunnen als samenleving onze eigen toekomst kiezen. En morgen hoeft niet hetzelfde te zijn als vandaag. Kierkegaard, die komt ook in het stuk voor, een Deense filosoof. Dat is een beetje jouw held, toch? Ja, ik vind hem wel behoorlijk fantastisch. Die vond dat als je bang was, je moest kiezen voor wat je echt belangrijk vond en daar volledig voor gaan, hoe eng ook, en dan maar hopen op het beste. Ja. Stel dat wij zijn raad opvolgen. Ja, dan gaan we volgens mij dus veel meer inzetten op democratische vormen om oplossingen te kiezen voor onze problemen. Dus dat is ook een deel van mijn pleidooi, is om veel meer deliberatieve democratie te gaan ontwikkelen. Deliberatief, wat is dat? Met elkaar woorden wisselen over wat het probleem is, welke waarde je hebt en welke oplossingen. Burgerberaden. Van David van Rijbroek. Onder andere. En niet alleen dat is één belangrijke stap, maar het gaat ook gewoon over een veel gezondere democratie. Een veel gezondere overheid in de zin dat de overheid weer betrouwbaarder is voor de mensen. Dat die slagvaardig is, goed en zichzelf ook aan de regels houdt. Ja. Zodat we voelen, wij zijn een gemeenschap die leeft in een democratische rechtsstaat. Wij kiezen onze eigen toekomst. We mogen erover meepraten. Het zijn allemaal grote woorden, maar ik denk wel dat is de enige richting. En niet zeggen, zo moet het en zo gaan we het doen. Het kan al helemaal niet anders. Ja. En ook niet als inwoners alleen maar klagen over Den Haag. Het zijn onze politici, wij hebben ze verkozen. Er zijn niet alleen in Den Haag, maar in die gemeente, in de provincie, in het Europees Parlement, zijn politici bezig met echt goed klimaatbeleid vorm te geven. Ambtenaren, honderden duizenden ambtenaren zijn in Europa bezig om de goede maatregelen vorm te geven. Dus we moeten ook niet alleen maar klagen. We moeten dat zien als iets wat wij doen. Wij hebben daar in vrijheid voor kunnen kiezen. Dat is een heel groot goed. Maar er zijn er natuurlijk altijd weer mensen die zeggen, ja, maar ik kies daar niet voor. Ja, precies. Nou, die mensen, ik zou dus wensen dat er meer vormen zijn voor hen om zich echt ook te mengen in die besluitvorming en mee te kunnen praten. Want volgens mij, als je dus een laagje dieper gaat en met hen praat, dan blijkt dat ze dezelfde waarden hebben. Niemand wil rondlopen met PFAS en plastic in zijn bloed. Niemand wil dat zijn kinderen misschien moeten verhuizen vanwege een stijgende zeespiegel. Dus die waarden die wij delen zijn denk ik veel groter dan we soms denken. En ze worden uitvergrote verschillen in de politiek. Maar daar kunnen we ook als samenleving iets tegenover stellen. En na vrijheid en klimaatverandering zou je eigenlijk ook een toespraak kunnen maken over gelijkheid en broederschap en klimaatverandering. Want daar is ook veel over te zeggen. Goeie suggestie, ja. Ja, de gelijkheid staat erg onder druk. Het is nu toch Marie Antoinette die zegt, koop maar een Tesla. Ja. Ja. Ja. Nee, absoluut. En solidariteit, internationale solidariteit. Er zijn heel veel andere waarden die ook veel belangrijker weer mogen worden wat mij betreft. Maar ik denk dus dat echt begint binnen de democratie en binnen een heel vitale democratie. Helder betoog. Dankjewel, Jelmer Mommers van De Correspondent. En daar kunnen mensen jouw betoog dus ook zowel door jou uitgesproken en ze kunnen het ook lezen. Ja, dankjewel. Met de bezetting in 1973 van de streek rond Wounded Knee willen nabestaande slachtoffers en sympathisanten rechten afdwingen voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika. ook wel de Indianen genoemd. Deze week is het 50 jaar geleden dat president Nixon die bezetting met geweld liet beëindigen. Vele doden en gewonden waren het gevolg. Toch heeft die bezetting veel losgemaakt en veel veranderd, ook in het denken over de positie van de oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten. Willem Post, onze vaste Amerika-deskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zeg jij eigenlijk altijd? Native American, oorspronkelijke bewoner, toch nog Indiaan? Hoe noem je ze? Ja, ik denk er altijd wel over na. Hè? Maar kijk, Native American, dat zie je in Amerika nu steeds meer doordringen. Hè? Wij zouden dan zeggen een oorspronkelijke Amerikaan. Maar als je met mensen van de Indiaanse gemeenschap spreekt in Amerika, zeggen ze ook wel van, nou, wij gebruiken de term Indiaan zelf ook heel vaak. Zeggen ook wel American Indian. Maar dan kun je ook weer discussiëren over, ja, wat is dan Amerikaans? Dus zo kom je al gauw in een enorme spraakverwarring. De consensus is toch volgens mij wel dat je uit meerdere woorden mag kiezen. En ik zou zeggen, als je dan over de historie praat, ja, Gebruik dan het woord Indiaan rustig. Want het gaat om de context waarin we het een en ander plaatsen. Ja. Nou, we moeten niet doorwoken. Nee, okay. Doorwoken, dat is ook een goeie. Even terug, 1890, hè, want ja, Die streek, Wounded Knee, ging het mis. Even nog, wat gebeurde er toen? Ja, kijk, dus de eerste slag bij Wounded Knee. Ja, de eerste slag, 1890 inderdaad, eind december van dat jaar. Ja, dat is het grote bloedbad van Wounded Knee in South Dakota. De 19e eeuw. Hè. In het begin van die 19e eeuw trokken de Indianen door dat enorme prairiegebied in het, wat je nu zou zeggen, het midden van de Verenigde Staten. Hè, waar die buffalo's graasden. En dat was hun bestaan. Maar dan krijg je die golven van blanke immigranten uit Europa. Die spoelen over Amerika heen. Die duwen die grens steeds meer richting het westen, richting de Rocky Mountains zelfs. Tot in Californië, de goudkoorts ook. En vruchtbare gronden. En dan worden de Indianen dus steeds meer in reservaten gestopt. Met hele schrale gronden en heel veel armoede. En er worden veel oorlogen gevoerd. Omdat, ja, er kwamen natuurlijk toch ook protesten. Er zijn wel zo'n 1500 oorlogen en aanvallen en plundertochten geweest om die Indianen te decimeren. Nou, helemaal aan het eind van de 19e eeuw, dan zie je dat, vooral in het noorden heb je van Amerika dan op die prairievlaktes heb je nog behoorlijk wat reservaten. En ja, daar loopt het dan in 1890 helemaal uit de hand. Want de Sioux-Indianen, het is wel een subcultuur binnen die Sioux-Indianen, die verzamelen zich met een paar honderd man in het Pine Ridge Reservaat. Ja, en het is eigenlijk afgelopen met de invloed van de Indianen. En dan proberen toch de blanke overheersers, om het zo maar eens te zeggen, die proberen dan toch nog deze mensen ook te knechten. Want die hebben ook wel wapens. Niet alleen maar dolk hebben die Indianen, maar ook al wat geweren buitgemaakt. Ze doen aan Pijl en boog. Ze doen aan ghost dancing. Dat is een religieus ritueel van de Indianen om de geesten van de overledenen in hun kringen aan te roepen om toch te proberen iets te bereiken van weer een nieuw Indiaans rijk, hè, waardoor ze toch weer welvaart en vrede kunnen krijgen. Dat zien de blanken als een bedreiging, als iets heel wonderlijks, iets bizars. Hè. Het is ook de tijd van manifest destiny, hè, dat blanke Amerikanen zoiets hebben van, wij moeten onze beschaving brengen. En wat zijn dan die Indianen? Die hebben geen beschaving. Nou, dan blijkt dus in die laatste dagen van december dat een aantal van die Indiaanse leiders worden gearresteerd. Zelfs ook gedood. Daar begint het allemaal mee. Met Sitting Bull, een van die hele beroemde Indiaanse leiders. Ja, en dan een dag later op 29 december 1890, dat is eigenlijk de grote dag, dan komt het 7e cavalerieregiment van het Amerikaanse leger dat reservaat binnen, plaatst kanonnen op de heuvels, zodat ze makkelijk kunnen schieten. Ja, en dan tijdens ook een sneeuwjacht van een paar dagen worden honderden Amerikaanse Indianen afgeslacht. En moeders met kinderen ook. Zelfs nog aan de borst, hè, moeders. Een massamoord was het. Een massamoord. En de aarde, de sneeuw, is doordrenkt van het bloed. En dat is dus, ja, eigenlijk ook het einde van Ja, de positie van Indianen in het toenmalige Amerika. Die nederlaag, hè, dat bloedbad. Daar begrip voor dat bloedbad? Of werd er ook gerouwd om die Indianen toen? Nou, het is zelfs zo dat een aantal van die militairen... die lijken opgespoord een paar dagen later. En die hebben ook allerlei spullen meegenomen. Hè. Zelfs de scalps, hè, met voorhuid van Indianen. En die belanden later in allerlei musea en privéverzamelingen in Amerika. Nee, er werd niet aan blanke kant gerouwd, aan overheidskant. De militairen kregen zelfs een onderscheiding. 20 militairen kregen de hoogste Medal of Honor van het Amerikaanse leger. Dat is heel veel, hè, 20? Ja, dat is heel veel. Als je nou nagaat, de afgelopen 20, 22 jaar zijn er maar 25 van die medailles uitgereikt. Hè? En toen op één moment werd eigenlijk de geschiedenis ook dan naar jouw kant getrokken. Ja. Kijk eens aan. De helden van Amerika. Nu gaan we even fast forward, Willem. Want heel lang was het betrekkelijk rustig. En dan opeens in de jaren 70, hè, dat 50 jaar geleden, 73... Ja. Dan komt er opeens tweede slag bij Wounded Knee. Ja, dan gebeurt er toch iets heel bijzonders. Hè? Want Indianen werden natuurlijk gemarginaliseerd in al die tussenliggende jaren. Ja. Ze moesten ook assimileren, weg uit die reservaten. Ze moeten gewoon verdwijnen. Maar in de jaren 60 hebben we natuurlijk de burgerrechten gehad in Amerika. Martin Luther King, de zwarte Amerikanen. En ja, toch wel deels daardoor ook aangestoken, kreeg je ook een Indiaans activisme. Hè, van ook een organisatie vanuit Minneapolis, een beetje in de buurt van South Dakota. Waar een Indiaanse organisatie zei van, ja, maar wacht eens eventjes, assimileren wij. Hoe zit het dan met al die verdragen die we in de 19e eeuw gesloten hebben, die eigenlijk massaal geschonden zijn? Bijvoorbeeld de Black Hills in South Dakota. Dat is eigenlijk op ons gebied. En zo staat het in allerlei regelingen. Maar dat is allemaal in de prullenbak gegooid. Hoe zit het met die eerste slag bij Wounded Knee? Moeten we daar niet lessen uittrekken? Moeten wij niet veel meer compensatie krijgen? Moet er ook niet, en dat was heel belangrijk, moeten we niet veel meer ook onze cultuur, onze religie etaleren? We hebben toch rechten? Vergeet niet, hè? In 1957 was Utah de staat, de laatste staat waar Indianen dan ook mochten stemmen op het Amerikaanse presidentschap bijvoorbeeld. Terwijl zwarte Amerikanen, ja, die hebben daar ook heel erg voor gevochten. Maar Indianen werden, ja, als je in een reservaat zat, moest je soms honderden kilometers reizen om te stemmen. Nou, dan doe je dat dus vaak niet. Dus zo werden ze gemarginaliseerd. En die bezetting, Mieke, waar jij in refereert, heeft 73 dagen geduurd. Aanstaande maandag is het 50 jaar geleden. Ja. Dat we herdenken dat afgelopen is. En daar zaten dus die Indiaanse activisten onder elkaar. Daar kun je iets bij voorstellen in een paar maanden. En die hebben dus ook alleen al die dansen bijvoorbeeld met elkaar gedaan. Die hebben gesproken over hun cultuur, hun religie. Dus er kwam een enorm zelfbewustzijn op van het moet. En er kwamen dus ook, laten we zeggen, hippies, noem ik het dan maar eventjes voor het gemak, die hun dus gingen steunen daar. Ja, het was dus echt iets wat enorm uitwaaierde over de Amerikaanse maatschappij. Het was natuurlijk op de voorpagina's van de Amerikaanse kranten een belegering van de FBI en wat andere veiligheidsdiensten van Amerika. En daar zaten dan dus, ja, toch die Indiaanse activisten. Dit is de langste, je kunt zeggen, burgerlijke ongehoorzaamheidsactie uit de Amerikaanse geschiedenis geweest. Er vielen uiteindelijk ook doden. Er werd geschoten. Hè? Er werd over en weer geschoten. Ja. Er werden tanks op afgestuurd. Het wonderlijke is, alles komt bij elkaar. Je hebt Vietnam, de Civil Rights Movement, Watergate. Nixon die onder druk staat, die heel graag afleiding zoekt daarvan. Nixon is aanvankelijk, lijkt het mild. Ja. En dan ineens verandert hij schijnbaar in één dag zijn gedachten en stuurt het leger erop af en zegt, maai ze allemaal maar neer. Wat is daar gebeurd? Ja, dat was natuurlijk ook wel weer de law and order Nixon. Hè? Want de rust moet wel weer hersteld worden. Maar het is wel waar dat inderdaad Nixon, zelf afkomstig van een heel eenvoudig gezin in Californië, altijd een beetje, ja, zich wel thuis voelde bij mensen die in de marge van de maatschappij leefde. En wat meegespeeld, hij heeft ook wel voor zwarte Amerikanen het een en ander gedaan, Nixon. Dat zou je misschien niet verwachten, omdat Watergate alles beheerst. Maar Nixon, dat wordt ook wel gezegd, had een voetbalcoach die hij zeer vereerde. En dat was ook iemand van Indiaanse afkomst. Dat heeft Nixon ook wel eens in zijn memoires geschreven. Mijn vader aanbid ik, maar daarna komt toch mijn Indiaanse held. Hè? Maar waarom keerde die zich dan toch uiteindelijk tegen deze bezetting en met zoveel geweld? Ja, omdat in die tijd natuurlijk ook een enorme tegenbeweging was. van ja, die Indianen zie je wel, ze zijn niet te vertrouwen. Hè? En nou ja, je zegt terecht, er werd over en weer geschoten. Hè? Er zijn moorden gepleegd. Hè? Ja, dus daar moet een keer een eind aan komen. Nou, en dan zeker onder die druk van Watergate en alles wat daar gebeurde, wilde Nixon, politicus ten voeten uit natuurlijk, ook wel even laten zien van ja, maar tot zover en niet verder. Overigens kwam dat allerlaatste moment. Ja, was ook wel een belofte aan die activisten van Wounded Knee. We gaan wel praten over het lot van de Indianen. Dus ze gaven wel uiteindelijk vrijwillig hun wapens op. Hè. En dat was 8 mei 1973. Ja, dat eindigde dan toen op. Maar alleen, ja goed, er is daarna eigenlijk toch vrij weinig gebeurd. Er kwam wel een wet vanuit de Amerikaanse overheid waarbij. Het klinkt ook wel heel raar als je het zo zegt. Hè? De religie en cultuur van de Indianen dan voortaan gerespecteerd zou moeten worden en gelegaliseerd. Het is ook een beetje raar dat je een geloof moet legaliseren. Dat het zwart op wit gezet moet worden. En meer compensatie. En in 2010 heeft Obama ook excuses aangeboden. Maar niet met een persconferentie. Maar dat ging dan in een of ander achterafwetje. Van nou ja, oké, de Indianen moeten we natuurlijk wel tegemoetkomen. Dus het is een lange strijd geweest. Maar Wounded Knee is wel echt een katalysator geweest. En als je nou weet, beroemdheden gingen zich ermee bemoeien. Johnny Cash, hè, die sprak zijn steun uit. Marlon Brando, die een Golden Award kreeg. Die zei van. En er zijn ook allemaal hitjes geschreven. Ja, ik weiger mijn prijs, hè, Marlon Brando. Ik laat een Apache-Indiaanse mevrouw in plaats van mij optreden om een statement te maken. Dus dat ging de hele wereld over. Wounded Knee heeft wel wat bereikt, inclusief een hele grote hit. Ja, nu is toch weer actueel, vanwege dat 50 jaar geleden? Ja, vanwege dat 50 jaar geleden. En nou, er spelen een paar dingen. Het wordt nu vanuit die Indiaanse hoek, die veel activistischer geworden is dus, die wordt gezegd, ja, die Medals of Honor. Ja, president Biden, dat moet je toch echt intrekken. Van 1890. Ja, van 1890, dat moet je postuum intrekken. Dat kan toch niet? Nou, Biden heeft in de verkiezingscampagne beloofd. Ja, nee, dat kan ook niet, het is een grote schande. Maar het is nog steeds niet geregeld. En wat nu ook wel een trend is, al die spulletjes die dus gestolen zijn in Wounded Knee in 1890, die dus in die musea liggen, bijvoorbeeld heel ver weg in Massachusetts bijvoorbeeld, die worden nu met vrachtwagens weer teruggebracht naar Wounded Knee, wat nu een monument is. Hè, en ook echt Indiaans grondgebied sinds kort ook echt weer. Dus er is wel sprake van een soort herbeleving en een soort renaissance van de Indiaanse cultuur in Amerika. En Pieter zei het al, er zijn ook plaatjes, hitjes. Ja, niet de minste, hè? Nee. We gaan zo meteen luisteren naar We Are All Wounded at Wounded Knee. Was dat van Red Bone. Wat? Ja? Ja, dat zijn Indiaanse en Mexicaanse. Was dat toen ook al een hit eigenlijk? Weet ja, je dat werd een enorme hit. En weet je, ik heb gisteren nog even zitten luisteren. Ja. Ik denk, ja, daar moet ik nog even voor. Ja. Kijk, We Are All Wounded. Het boende het niet. Maar wat ik zo indrukwekkend vind, die zin die daarna komt van in the name of manifest destiny. En dat is nou, ik noemde het net even in mijn verhaaltje. Mm-hmm. Manifest destiny is zo'n codewoord wat je moet kraken als je iets wil begrijpen van de Amerikaanse maatschappij. Dat idee van wij blanken, ja, superieur. En ja, dat is het echte Amerika. En die Indianen, die duw je maar weg. En die werden uiteindelijk nou, toch wel massaal vernietigd. Iedere bison minder die we afslachten is ook een Indiaan minder, werd er wel gezegd in de 19e eeuw. Dat is natuurlijk een schanddaad uit de Amerikaanse geschiedenis. Ja. Goed, dankjewel Willem Post. We gaan luisteren naar dat en naar die tekst dus. Manifest Destiny, dat is dan toch fijn dat je ons daar even op wijst. Dankjewel. We're all wounded at Wounded Knee. Red Dawn. We were all wounded at Wounded Knee, you and me, we were all. We were all wiped out. Ja, of het nou echt een goed nummer is. Nou ja, het is een bijzonder nummer vanwege de context en de historie. Laten we het daarop houden. En de Man of His Destiny, dat ga ik nu altijd horen. Goed, als u meer informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Op onze Facebookpagina twitteren, dat mag ook. We komen er niet omheen vandaag in de aanloop naar de kroning. We hebben er al heel veel over gehoord en gelezen, dat besef ik heus wel. En misschien hebt u wel helemaal geen zin om te kijken, ik weet het ook niet. Luister toch maar even naar royalty watcher en historicus Birgit Marie. Ze is geen voorstander van de monarchie, maar ze zit straks toch klaar voor de kroning. Want dat verhaal van die Windsors, ja, dat blijft toch interessant. Goedemorgen, Birgit Marie. Goedemorgen. Ja, je bent tegen de monarchie. Dat is toch een gekke tegenstelling, of niet? Ja, ik hoor dat al vaker. Ik zie dat zelf niet helemaal zo. Voor mij is het gewoon een beetje een GTSD-serie eigenlijk. Oh. Ik gewoon al 15 jaar vol. Zo. En ik ben natuurlijk monarchaal historicus. Dus ja, dan ga je dat wel volgen, ja. Ja. Je hebt duizenden volgers, hè, op TikTok en Instagram. Mm-hmm. Ja. Met een heel Britse tongval breng je ons allemaal monarchale geschiedenis bij. Mm-hmm. Oh, hoe doe je dat? Doe eens voor. Met mijn Engels accent een TikTok? Nee, nou ja, gewoon. Wat moet ik zeggen? Nou ja, mensen die dat niet kennen, denk ik, wat horen ze dan? Even dat accent. We hadden gehoopt iets te laten kunnen horen, maar dat is er niet. Dus ik dacht, misschien kun je het gewoon zo spontaan doen. Oh, jammer. Oh, goh. Ik zeg dan allemaal dingen als... let's talk about this today. Let's look at the costumes in this costume drama. Dat soort dingen. Oh, dat is een heerlijk accent. Dankjewel. Waar heb je dat accent opgedaan? Van de kostuumdrama's? Nee, ja, ik ben wel. Ik ben deels altijd gewoon opgevoed met Engels. Dus ja. Kun je ons een beetje door de dag heen nemen? We hebben al het een en ander gehoord, maar er komt een koets, er komt een kroon, er is een kroning, een deel dat we niet mogen zien. Er is een moment dat de menigte mag zwaaien. Er komt veel hoog bezoek. Een rijk programma. Mm. Wat zijn de delen waar je even moet gaan kijken en waar moet je dan op letten? Nou, Golden State Coach is dat. Worden ze in die koets naar Westminster Abbey gebracht. Dat is de plek van alle kroningen altijd al geweest. De eerste kroning daar was in 1068, de eerste. De hoogtepunten van die hele ceremonie zijn natuurlijk het zalven. Wat je zelf net al zegt, dat krijgen we niet eens te zien. Zo heilig is dat. Dat is olie. Dan horen we... allemaal muziek die dat is allemaal al zo. Dat weten we van tevoren allemaal al. Hoe de hele ceremonie er precies uit gaat zien. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje afwachtend. Hij wordt een stukje korter. 2 uur in plaats van 3. En ze hebben een uur geschrapt. Daarna. En wat hebben ze dan geschrapt? Van alles. Ja, kijk, het is een hele ceremoniële ceremonie. Dus met heel veel religieuze hoeha. Waarvan toch ook wel gezegd kan worden dat het misschien niet meer helemaal van deze tijd is. Dus onder andere dat alle hertogen eigenlijk gaan zeggen van... Ik ga jou mijn... Hoe zeggen ze dat? Zo van... I swear to be your liegeman in life and limb, zeggen ze dan. Ze gaan trouw zweren. Ja. Dat hebben ze geschrapt. Het gaat alleen Prins William doen. Dus ook niet Prins Harry of Andrew. Ja, dat gaat natuurlijk al best wel veel tijd schelen. En ja, die hele aristocratie, dat is niet helemaal meer van deze tijd, zeg maar. Ja, maar luister, dus dan... er zijn natuurlijk een heleboel dingen niet meer van deze tijd. Maar dat is misschien juist zo leuk. Daar ben ik het wel mee eens. Daar ben ik het wel heel erg mee eens eigenlijk. We weten ook nog steeds niet of Kate, de prinses van Wales, of die een tiara ook krijgt vandaag. Dat moeten we nog even afwachten. Daar hoop ik wel op. Want dat zou toch wel jammer zijn als we dat soort dingen moeten missen. Dat is toch wel onderdeel van de show. Ja. Dat is wel wonderlijk. Aan de ene kant 1000 jaar oude salvingsrituelen en heel veel titatovenaar magie, als het ware. En aan de andere kant wordt het heel erg gemoderniseerd. Is het ook een enorme productie qua tv, van hoe je dat allemaal live brengt. Supermodern. Sowieso. Maar het is dus een evenwicht tussen modernisering en die traditie in stand houden? Ja, daar zijn ze de afgelopen maanden heel hard mee bezig geweest, denk ik, achter de schermen, om daar een fijne evenwicht in te vinden. We gaan zien of dat gelukt is. Ik denk dat dat een onmogelijke zaak was eigenlijk. Dat is niet in evenwicht te brengen, bedoel je? Nee, ja, bijna niet. En je gaat natuurlijk sowieso nooit iedereen tevreden krijgen. Er is ook best wel veel kritiek geweest. Of heel veel kritiek geweest. De monarchie krijgt steeds meer kritiek. Omdat het te duur is, omdat het ouderwets is, dat soort dingen? Ja, en vul de schoenen van Elizabeth II maar eens in. Zeker als koning Charles met dat hele Diana-schandaal. En nu Harry er ook nog overheen. Het is gewoon allemaal best wel... Maar goed, Britse monarchie en schandaal, dat zijn eigenlijk, die gaan hand in hand. Dat is altijd een groot drama geweest. Voor Diana was er natuurlijk Margaret. Het is gewoon altijd drama geweest daar. Dus je kunt ook zeggen van, ze hebben dat overleefd. Dit en dat is deel van de soap die je net benoemde. Voor mij wel. Ja. Ja. En ik denk voor heel veel Britten ook eigenlijk stiekem wel. Ja, de kroning krijgt ook een soort zuinig tintje, hè? Want Charles vindt het niet gepast om in tijden van hoge inflatie en toch ook wel armoede in zijn koninkrijk alle pracht en praal tentoon te stellen. Vind je dat een logische gedachte? Ja, ik snap heel erg die gedachte. Ze hebben daar natuurlijk ook een, wat ze dan zelf noemen, cost of living crisis, met die hele economische crisis. Gaat het niet goed in Groot-Brittannië? Wat ik wel denk is, nou ja, wat we net al zeiden, dat evenwicht. Het moet natuurlijk wel iets zijn waar mensen naar willen kijken. Als je het verandert in een simpele kerkdienst en iedereen draagt gewoon een hoed en dat is het. Ja, waar kijk je dan nog voor? Waar heb je eigenlijk een monarchie voor als het niet meer vermakelijk is? Als het geen show meer is? Dat kun je ook zeggen. En waar heb je monarchie voor als het niet meer sacraal is? Als je alle heiligheid ervan afhaalt? Ja. Nou ja, ja, wij hebben in Nederland hebben wij geen kroning bijvoorbeeld van een vorst. Nee, klopt. En waarom is dat? En waarom hebben ze dat in Engeland wel? Kijk, die Engelse monarchie is veel ouder. Dat is sowieso nummer 1. Met een kleine tussenpozer dat wel. Maar dat is in Engeland is Charles is head of the Anglican Church, hoofd van de Anglicaanse kerk. Zo wordt hij straks ook gekroond. Dan krijgt hij ook die kroon. Hij is echt de crown. Is in Groot-Brittannië ook echt onderdeel van de niet geschreven grondwet. Dat in Nederland is dat gewoon een hele andere situatie. Willem-Alexander kreeg die kroon ook niet op zijn hoofd. Die zwoer trouw aan de grondwet met twee vingers omhoog. En dat was het. Nou, ik ben er niet gezalfd. Nee, wie zet die kroon op Charles' zijn hoofd? De Canterbury, de bisschop van Canterbury. De aartsbisschop. Misschien krijgt in Nederland de koning geen kroon op zijn hoofd omdat wij geen aartsbisschop hebben. Ja, dat zou je wie moet kunnen. Het dan doen? Ik bedoel, kijk, die kroon is al natuurlijk een gigantisch verschil. Die van ons van hout. Die van Charles is van massief goud. Ja. Dus. Ook Camilla Parker Bowles zal worden gekroond. Ja. Dat is wel nieuw. Want de prins Philip is nooit gekroond tot koning. Maar zij wel tot koning. Ja, maar dat is nieuw in de zin van dat Philip dat niet had inderdaad. Maar Elizabeth's moeder had dat. Queen Mary, Queen Alexandra, eigenlijk zijn altijd alle koninginnen. De Queen Consorts zijn altijd gekroond. En Camilla wordt ook gekroond met de kroon van een voorgaande Queen Consort. Die van Mary. Ja, en weet je al wat voor kroon zij op haar hoofd krijgt? Ja, dat is dus die van... In principe was het altijd zo dat daar een speciale voor werd gemaakt. Gewoon een hele nieuwe. Maar ja, in dat hele idee van zuinigheid krijgt ze nu dus die van Mary of Tech. Dat is de grootmoeder van Elizabeth II geweest. De vrouw van George V. En daar hebben ze wel de Koh-i-Noor uitgehaald. Dat is een hele, hele ophef om die diamant, want die is gestolen. Zoals wel meer diamanten, helaas. Dus die hebben ze eruit gehaald. Maar hebben ze nu zo gemaakt dat die op haar hoofd past. En die krijgt een soort tweedehands kroon. Ja, nou ja, tweedehands. Het is misschien wel kostbaarder dan een nieuwe kroon. En ik begreep dat zij moet knielen voor de kroon en Charles niet. Nee, Charles zit in een St. Edward's chair. Ook als hij gezalfd wordt. En de Queen Consort, Camilla, die gaat knielen. Er zijn wel echt weinig verschillen eigenlijk hoor. Tussen hoe ze gekroond worden. Ze worden allebei gezalfd, krijgen allebei een kroon. Maar dat is een verschil, ja. Ja, die steen, hè? Hij zit op een steen. Een stoel waar een steen in hangt uit de 13e eeuw. Die is speciaal gekomen, hè? Uit Schotland, begreep ik. Hoe zit dat? Dat is de Stone of Scone. En nou ja, waar die eigenlijk precies vandaan komt, weten we dus niet eens. Wij werden de koning van Schotland op gekroond. En die hebben ze gestolen tijdens de Eerste Onafhankelijkheidsoorlog. De Eerste Schotse Onafhankelijkheidsoorlog. En dan zijn ze toen vervolgens alle Engelse koningen op gaan kronen. En in 1996 is die weer teruggegeven aan Schotland, die daar al heel lang op vraagde. En nou is hij met heel veel gedoe, mag hij nu dus toch voor één dag, zeg maar. Hij is al een paar dagen volgens mij nu in Westminster Abbey. Ja, wordt Charles er opgekroond en dan mag hij daarna weer terug naar Schotland. Ja. Waar je hem kan bezichtigen. Ja, en die stoel waar die steen in hangt, dat is volgens mij een heel zielig zeteltje geworden. Ja, dat is een hele oude stoel, door Edward de Eerste gemaakt. En die zag er destijds heel anders uit, echt met glas en helemaal bladgoud. En hij zou er zelf ook achterop op gestaan hebben. Maar die is door de eeuwen heen, heeft die nogal wat, nogal wat onder het lijden gehad, zeg maar. Dus die Edward de Eerste, de achtergrond, is niet meer te zien. Maar het is een hele historische stoel, hij is 1000 jaar oud zo'n beetje. Ja, dat is, ik vind dat persoonlijk. Ik heb hem zelf gezien. Hij is ook veel kleiner dan je zou denken op foto's. Ja. Maar iedereen heeft wel gezeten, zo'n beetje. Alle koningen. Ja, mensen waren vroeger gewoon kleiner. Ja. Ja. Ik hoop dat het zonder opstootjes verloopt. Of hoop je er stiekem wel op? Dus dat was iets fout gaan. Als je kijkt naar voorgaande koningen, er gingen altijd wel iets fout. Iets groots of iets kleins. Dus dat was het gaat regenen. Dat is natuurlijk eigenlijk al... Ja, het is Engeland. Natuurlijk gaat het regenen. Ja, daarom. Maar goed, je houdt de TikTokkers op de hoogte, hè? Begrijp ik. Ik ga mijn best doen, ja. Oké, dankjewel. Birgit Marie, historicus en royalty watchers. Ze TikTokt dus heel erg veel en heeft daar duizenden volgers. Zometeen om 10:50 dan begint Nederlandse tijd de kroning. En dan zien we het paar met de koets vertrekken van Buckingham Palace naar Westminster Abbey. En de Coronation Day is de hele dag te volgen, zowel op radio als televisie. Op een ongeveer 24.000 jaar oud sieraad is DNA aangetroffen van een vrouw. Dat heeft een team van onderzoekers uit Leiden ontdekt door een nieuwe techniek toe te passen. De hanger is gevonden in een grot in het Russische Altaïgebergte en is door deze vrouw gedragen of gemaakt. Dat weten ze nog niet. Gerrit Düsseldorp is universitair docent archeologie van de oude steentijd te Leiden. En die gaat ons uitleggen waarom dit zo'n bijzondere techniek en zo'n unieke vondst is. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is meer bijzonder, het sieraad of het onderzoek van het DNA? Het onderzoek. Het sieraad is ook bijzonder. Ze zijn heel zeldzaam, zulke oude sieraden. Maar dit is het enige sieraad waarvan we weten wie het gedragen heeft. Of in ieder geval wie er DNA op heeft achtergelaten. Hoe weet je dat het een sieraad is? Het is een hertentand, die is doorboord. En in die doorboring kun je gebruiksporen zien die wijzen op, zeg maar, polijsting, omdat er een draad doorheen is geweven. Dus een hangertje aan een ketting moet het zijn geweest of iets dergelijks. Ja. Voorheen wist je dan niet wie je het gedragen had. Je wist alleen, er is een sieraad door iemand die hier ooit heeft rondgelopen. Je kon dateren hoe oud het was. Ja, en daar heb je al heel veel aan. Hè? Want het vertelt niet alleen dat mensen vroeger ijdel waren, maar het geeft aan dat mensen een idee hadden hoe anderen hen zagen en hun eigen... Hoe noem je dat? Uiterlijk probeerde te manipuleren. Hè? Hun indruk probeerde te manipuleren. Zoals je nu ook bij die kroning in Engeland ziet. Maar nu kunnen we echt uitvinden wie dat dan was. Hè? En in dit geval komt de DNA van een vrouw af. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat je DNA van mannen vindt. Dat je kan ook iets zeggen over de rolverdeling in de prehistorie. Waarom kan dat nu wel? Wat kan er nu wat er eerst niet kon? Nou, omdat die kralen zo zeldzaam is, konden we ze nooit bemonsteren. Want om DNA-onderzoek te doen, moest je altijd gewoon een stuk eruit snijden en dat tot poeder vermalen. En je moest het kapot maken. Ja, Ja, en dat kun je eigenlijk niet zo goed doen bij hele zeldzame objecten. En dus nu is er onder leiding van Svante Paabo, de Nobelprijswinnaar geneeskunde vorig jaar, een techniek bedacht dat is eigenlijk een soort CSI in de prehistorie, die ons in staat stelt om uit het poreuze oppervlak van zo'n sieraad DNA van prehistorische mensen te halen. Dus je hebt en het ei en de omelet en de koe en de geit. En je kan gewoon het sieraad bewaren en het onderzoek doen. Nou, je moet wel zorgen dat er niet te veel contaminatie bij zit. Dus je moet het opgraven met de mondkapjes en handschoenen en gezichtsmaskers. Want als er modern menselijk DNA opkomt. Ja, dat is een keer gebeurd, las ik. Dat er dus DNA werd onderzocht en toen bleek het DNA van de onderzoeker te zijn. Ja, de Nobelprijswinnaar Paabo. Dat is toch grappig? Ja, die moest terugkomen op zijn eerste publicatie. Dat is waarschijnlijk geen DNA van de mummie die hij onderzocht, maar van hemzelf. Ja, ja. Dat wil je dus niet. Nee. Maar hoe doen ze dat dan, dat DNA afhalen van zo'n, in dit geval, hertentand annexieraad? Nou, in principe gewoon wassen in een clean lab, in een schoon laboratorium, wassen met water en dan uit het water filter je dat DNA en dat wordt dan in een machine wordt dat vermenigvuldigd, want er zijn maar heel weinig van die DNA-fragmentjes en die kun je vermenigvuldigen, waardoor je ze beter kan analyseren. Ja, dus dat zit in het DNA, dat haal je uit het water, dat DNA. Nou ja, je wast het voorwerp in het water, weet je, je moet dus... Ja. Maar waarom zijn ze dat dan eerder op dat idee gekomen? Want het lijkt me eigenlijk best wel logisch. Het was eerder gewoon technisch niet mogelijk om het allemaal steriel genoeg te doen, om het goed genoeg op te graven, om het oude DNA en om dan het oude DNA te kunnen onderscheiden van modern DNA van bijvoorbeeld de opgravers, maar ook van bijvoorbeeld bacteriën die in de grond leven en dat soort dingen. Dat is nu de grote vooruitgang, dat we nu specifiek dat oude DNA kunnen isoleren. Maar wat weet je dan? Want ze zeggen, oké, het werd gedragen door een vrouw, dan weet je feitelijk toch nog niet zo heel erg veel. Of vergis ik me daarin? Dus dit is tot nu toe het enige voorwerp. Hè? Maar je kan er heel wat zeggen over die vrouw. Je kan bijvoorbeeld het DNA vergelijken met ander ancient DNA. En dan blijkt dat er gelijkenissen in dit DNA zit met het DNA van Native Americans. En dus een soort familieband te pakken. Ja, dus je kan ook kijken naar prehistorische migraties. Als we meer van dit soort onderzoek doen, dan kun je bijvoorbeeld... Er is een periode in Europa waar we niet zeker weten of kralen gemaakt zijn door moderne mensen en Neandertalers. Nou, als je van dat soort kralen nou DNA zou krijgen, dan kun je zien of het wie van de twee het nou was. Precies. Of allebei. Misschien moet ik dat even uitleggen. Op een gegeven moment was het zo, wat ik me herinner hoor, dat Neandertalers en de Homo sapiens, die leefden naast elkaar. Was het zo? Dat en die Neandertalers zijn uitgestorven. Ja. Ja, of die uiteindelijk hebben die samen met onze nakomelingen gekregen. Oh ja, want wij hebben ook nog DNA van Neandertalers. Van hun DNA, ja. Maar echte Neandertalers, ja, die zien we sinds 40.000 jaar geleden niet meer. Ja. Moeten we dan ook, als dat zo bijzonder en lastig is om dat DNA veilig te stellen, op een andere manier opgravingen gaan doen? Ja. Zeker bij dit soort oude periodes moeten we basically als mannen in wit of vrouwen in witte pakken gaan opgraven. Hè, om die contaminatie te voorkomen. Een ander ding is dat we tegenwoordig ook soms DNA uit het zand kunnen krijgen. Dus in plaats van alleen naar de voorwerpen te kijken, moeten we misschien ook het zand waar het in zit als vondst gaan beschouwen en dat niet zomaar weggooien. Dus we moeten echt nadenken over waar de informatiewaarde zit. En dat is heel anders nu dan zeg 10 jaar geleden, voordat we dit soort DNA-technieken hadden. Wordt het ook niet een heel ander soort wetenschap op die manier? Haast gewoon een technische, chemische laboratoriumwetenschap in plaats van lekker in de grond en... Oh, wat vinden we hier voor een leuk botje? Ik ben nu 20 jaar archeoloog en je ziet het onder je voeten veranderen. En dat is heel opwindend en soms bijna een beetje beangstigend. Want je moet natuurlijk blijven bijleren. Maar is dat ook wel een leuke ontwikkeling? Ja, het wordt alleen maar spannender. Is dat zo? Want het veldwerk, of misschien heb ik nog een veel te ouderwets idee van een archeoloog, dat hij toch ook af en toe nog eens het veld in gaat. Nee, ja, dus we gaan nog steeds graag en vaak het veld in. Maar we moeten de procedures in het veld wel gecontroleerder maken. En niet overal kun je dit soort DNA-onderzoek doen. Dus je hoeft niet overal met je mondkapje en je handschoenen en je... Ik zelf graaf bijvoorbeeld op in Afrika in tropische temperaturen. Ik kijk daar niet heel erg naar uit. Maar om die informatie uit de opgraving te krijgen, zullen we toch met de tijd mee moeten gaan. Kun je nou uiteindelijk genoeg te weten te komen om er echt een beeld van te krijgen? Want als je de middeleeuwen hebt, dan heb je ook nog teksten. Dan heb je nog bronnen. En de 20e eeuw, zoals Willem Post, dan heb je helemaal een overvloed aan bronnen. Maar het blijft toch altijd schaars in de prehistorie. A, komen we nu veel dichter bij het individu. En B, het voordeel van de archeologie, ook in de middeleeuwen, is dat wij iedereen kunnen bestuderen. En niet alleen de koningen en de prinsen en de bisschoppen die schrijven. En die ook, als ze dingen opschrijven, vaak liegen. Dus ik zou zeggen, juist doordat we geen teksten hebben, kun je een beter beeld krijgen van hoe het vroeger echt was voor iedereen. En niet alleen voor de rich and famous. Die teksten staan het begrip in de weg eigenlijk. Maar historici denken daar vast anders over. Maar ik zou zeggen ja. Nou ja, in de late middeleeuwen krijg je voor het eerst echt teksten, hè, van gewone mensen. Hè? Dat is natuurlijk pas voor die tijd was dat natuurlijk helemaal niet zo. Maar heeft u een gevoel bij zo'n vrouw? Je hebt dan een stukje tand met een gaatje erin en een touwtje wat DNA erop krijgt. Krijg je dan al een beetje gevoel bij de mensen die dat gedragen hebben? Nou ja, we hebben natuurlijk wel veel meer. We kennen ook een soort van de omgeving waarin ze leefden. Het soort dieren dat er rondliepen. We weten wat voor werktuigen ze gebruikten. Wat voor voeding ze aten. Je hebt er veel fantasie voor nodig. Ja. Maar je kan wel steeds beter een idee krijgen van de sociale organisatie, van het soort samenleving waarin men leefde en ook van het soort dingen dat men meemaakt. Want dat is wat je uiteindelijk toch wil met dat onderzoek. Ja. Dat soort kennis verruimen. Ja, wij proberen het verleden te reconstrueren. Dus het moet meer zijn dan alleen maar droge tabellen en technische verhalen. Het moeten verhalen worden over mensen. Ja, en ook over hoe mensen zich ontwikkeld hebben, hoe ze gereisd hebben, dat soort dingen. Ja. Want wat jij net vertelde, dat zij dus verwantschap vertonen met Indianen, Native Americans, dat is toch ook al, vind ik interessant, denk ik, ja. Wat betekent dat dan? We hebben heel veel archeologen hebben overal ruzie over. Maar ook bijvoorbeeld over het tijdstip van de eerste migraties van mensen naar Noord-Amerika en de precieze route. Ja. Nou, dit soort gegevens helpt ons om dat plaatje in te kleuren. Fantastisch. Gerrit Düsseldorp, dankjewel. Universitair docent archeologie in Leiden. Zometeen zijn we bij u terug. Hiske Dibbets, muziektoerisme. Jeroen Vullings met de boeken. En de tragiek van volleybalster Ingrid Visser. Tot zo. Het Verenigd Koninkrijk heeft koning Charles. De taalstaat heeft de koning van de middeleeuwse literatuur, Frits van Oostrom. Hij neemt afscheid als hoogleraar en schreef Reinaert, een leven met een middeleeuws meesterwerk. Hij komt als taalschat de eilanden, het debuut van de onvergetelijke A. Alberts. Daarover schrijfster Dido Michielsen. En daarna doet de taalstaat afstand van haar troon. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 12,5 jaar Soldaat van Oranje de Musical. Geef de geschiedenis door. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Echt goed zitten doe je op een van de scherp geprijsde banken van Prominent. Bijvoorbeeld Hoekbank St. Louis, nu voor slechts €1.490. Kom gauw proefzitten in een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu voor de complete collectie banken. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen.

Welkom terug voor het laatste uur nieuwsweekend. Over een half uur Jeroen Vullings, onze boekenvrijheidsvlam van dienst. Jeroen, je wil het eerst even hebben over de Libris Literatuurprijs. Ja, juist vandaag, op de dag dat Willem Claus 144 jaar geleden geboren werd, moeten we het hebben over de prijs die maandag wordt uitgereikt. Hè, de Libris Literatuurprijs. Want het is toch wel de meest prestigieuze commerciële prijs die we hebben. Nou, de gedoodverfde winnaar, dat is Anjet Daanje met het lied van Ooievaar en Dromedaris. Dat roept iedereen. Dromedaris. Ja, of wat is het? Dromedaris. En dat roept iedereen elkaar ook na. Mijn persoonlijke favoriet, dat wil ik ook nog even kwijt. Is maar die heeft ook de Boekenbondprijs al gekregen. Ja, die heeft er al één gekregen. Ja. Peter Terrin zou het moeten krijgen met de gebeurtenis. Maar goed, je krijgt nooit je zin. Voor mij wordt het een spannende uitzending, omdat het zou kunnen dat er een ander boek die prijs krijgt. En dat zou ook de Jong zijn met Man zonder rijbewijs. En dan ben ik benieuwd hoe de Libris daar zich uitdraait. Want dat is non-fictie. En volgens de reglementen van de Libris mag je helemaal geen non-fictie insturen. Dus het is een idiote beslissing geweest van de jury om dit sympathieke boek te nomineren. Maar als je dat nou ook nog gaat bekronen, dat wordt heel spannend. Dus ik zou zeggen, iedereen moet maar even naar Nieuwsuur kijken. Maar je kan toch zeggen, hij heeft non-fictie zo literair opgeschreven dat er niks meer van klopt. Je dus zou is het kunnen fictie? Zeggen dat het allemaal verzonnen is en dat de straten veilig zijn omdat Oek nog steeds geen rijbewijs heeft. Dat zou natuurlijk ontzettend leuk zijn als dat nu uitkwam als stunt. Maar ik ben bang dat hij dat rijbewijs heeft. Ja, en dat het allemaal waar is. Nou goed, wat heb je voor boeken meegenomen? Erik Kriek, De Kuil, een graphic novel van Erik Kriek. Dus ik blijf in die. Het is een horrorverhaal dat speelt op de Veluwe. Ik blijf een beetje in die sferen met de tweede roman van Else Boer, De Huurster en het Poppenhuis. Dat is een gothic novel, een gotisch verhaal. Ook één. En als laatste, om toch iets te doen aan ons koningshuis dat vandaag helemaal geen aandacht krijgt met Prins Charles, Oscar van de Boogaard in De Naam van de Zoon. Dat is het sluitstuk van zijn Prins Bernard trilogie, zijn mythomane trilogie. En daar moeten we toch wel iets over zeggen. Ja. Nou, dat allemaal rond 10:30. Tot slot in Nieuwsweekend vandaag. Willem Held, sportjournalist, heeft een boek geschreven over de volleybalster Ingrid Visser, die vermoord is. Daar gaat het meestal over. Maar ze heeft ook een sportieve nalatenschap en die wil hij met dat boek teruggeven. En we belichten het fenomeen van het muziektoerisme. Maar eerst gaan we leven zonder toekomst. Om de grip op haar leven terug te krijgen, schrijft Hiske Dibbets een boek. Een boek dat ze nooit had willen maken, omdat ze daarin het jaar beschrijft dat volgde op haar diagnose darmkanker. Dat is niet niks, zoals de titel van het boek luidt. Ineens is haar kwaliteit van leven belangrijk, wat potsierlijk klinkt bijna als je geen toekomst meer hebt. Goedemorgen, Hiske Dibbets. Hallo, goedemorgen. Ja, je schrijft in dat boek heel veel, maar ook dat je een tijd lang werkte bij een uitgeverij, daar manuscripten moest beoordelen, heel veel werk over ziektes te lezen kreeg. En dat was geen onverdeeld genoegen. Nee, dat was ook mijn grote dilemma. Op een gegeven moment toen ik kreeg dus die diagnose. En dat was een verschrikkelijk. En ik kreeg een chemokuur. En die was ook vreselijk. En toen ik daar een beetje van bij kwam, toen was het enige wat ik wilde, was nog schrijven. En toen dacht ik, je had eerder boeken geschreven. Ja, ik had drie romans geschreven. Een verhalenbundel, twee romans. En toen dacht ik, wat ga ik schrijven? En toen dacht ik van, ja, als ik nu over die ziekte ga schrijven, dan ga ik precies zo'n boek schrijven waar ik er al honderden, dat is een beetje overdreven, maar vele van heb afgewezen. Omdat er was mij opgevallen dat er iets altijd vaak iets misgaat aan zo'n ziektegeschiedenis. En dat is dat je namelijk als hoofdpersoon niet zo actief bent, want het overkomt je allemaal. En dan ontstaan er allerlei grote problemen, want ja, dan krijg je boeken met een overload aan medische informatie en een hoofdpersoon die ontzettend veel zelfbeklag heeft. En terwijl je wel een hoofdpersoon die actief is en die gaat strijden voor iets. En dus toen dacht ik van, weet je wat? Het kan me eigenlijk helemaal niks schelen dat er zoveel mis is met die ziektegeschiedenis. Ik ga toch een mooi boek schrijven. Had dat ook met de ziekte te maken, dat gevoel van wat kan het eigenlijk schelen? Ja, is dat een gevoel dat vaker bovenkomt als je weet dat je leven niet meer zo lang duurt? Ja, je wordt heel fatalistisch. En je denkt van, je gaat ook allerlei risico's nemen die je normaal misschien niet zou nemen. En ik dacht van, weet je, nou, de dood of de gladiolen, dat was het eigenlijk letterlijk. Je wordt van, moediger. Ja, je wordt zeker veel moediger in het zicht van de dood. En maar aan de andere kant dacht ik van, ja, hoe moedig is het om die ziektegeschiedenis te schrijven? Misschien is dit wel mijn grote waterloo. Misschien ga ik mezelf nu alsnog volkomen belachelijk maken. Sterf je dus, met een flop, nou en? Ja, ik bedoel, als je denkt van ik kan nog één keer een kunstje vertonen, dan wil je het natuurlijk goed, zo goed mogelijk doen. Dus, maar ik ben eraan begonnen en ik heb daar ontzettend veel plezier uit gehaald uit het schrijven. Dus het is uiteindelijk de beste beslissing die ik in dat hele ziekteproces heb genomen. Ja, omdat je weer een soort grip krijgt op je leven door het op te schrijven, zoiets? Ja, dus dat is ook dat hele verhaal van dat je actief iets kan doen. Ja. Aan je ziekte. Ja, je probeert grip te krijgen op iets waar je geen grip op hebt. Want die ziekte is verschrikkelijk grillig. Dus in het begin ga ik proberen om allerlei dingen te regelen. Dat staat dan ook in het boek. Je gaat trouwen. Ja, en ik ga mijn testament laten opmaken. En dan later probeer ik om nog een operatie te regelen. Want ja, als je operatie hebt, heb je misschien toch nog een kansje. En elke keer word ik weer door die ziekte op mijn neus gedrukt, op de feiten van ja, die ziekte verspreidt zich verder. En dan op een gegeven moment, dat staat ook, dat wordt een verhaallijn in het boek, dan besluit ik om te gaan schrijven. En vanaf dat moment, ja, over je verbeelding heb ik wel controle. Ik kan wel dingen opschrijven zoals ik het wil. En ik kon ook dingen gewoon schrappen waar ik geen zin in had. Dus ik heb heel veel medische gesprekken geschrapt, waar ik eigenlijk wakker van heb gelegen. Maar die dacht ik, oh, dat heeft geen functie in dit boek. Nou, die medische gesprekken. Wat mij wel verbaasde, was de houding en het gedrag van de artsen. Dat vond ik ook echt schokkend. Ja, je zou toch denken dat er zo langzamerhand wel wat cursussen communiceren met patiënten zouden zijn gevolgd. Maar daar lijkt het niet op. Dat vond ik vreemd, toch? Blijft mij dus verbazen. Ik begrijp wel dat de artsen zich niet in ieder geval persoonlijk kunnen verdiepen. Want dat ook gewoon niet te doen is. Maar desalniettemin. Nou ja, kijk, ik heb nu wel een arts waar ik heel blij mee ben. Maar ik had eerst twee artsen, twee oncologen, die enorm afstandelijk waren. En dus ik kwam op mijn gesprek voor mijn diagnose. En mijn eerste vraag was van, ja, hoe lang heb ik nog? En toen kreeg ze een antwoord van, ja, 2 jaar. Maar er werd totaal niet bij gerelativeerd. Er werd niet gezegd, ja, dat is een curve. En in die curve kan je wel geluk hebben, maar het kan ook tegenvallen. En ja, er zijn ook mensen die gewoon nog veel langer leven dan die. Er werd niets bij gezegd. En ze keek, terwijl ze dat zei, want dat beschrijf je heel mooi, in de laptop. Alsof ze het eigenlijk aan het opzoeken was. Ja, ze was aan het googelen. En ik dacht van, is ze nou echt op Google maar aan het kijken niet aan hoe lang je nog leeft na darmkanker, weet je? Terwijl misschien zocht ze wel iets in haar bestanden of zo. Ze kijkt me niet aan. En wat ik heel raar vond van deze arts was dus dat zij, al die artsen hebben zo'n biootje op de website van het ziekenhuis. En stond in haar bio dat ze het patiëntcontact het allerbelangrijkste vond. En ik dacht van, ja, die vrouw die kan niet eens een slecht nieuwsgesprek voeren. Hoezo vind je patiëntcontact dan zo belangrijk? Misschien doen ze het wel heel vaak, waardoor het iets gewoons wordt. Dat zou ook kunnen. Ja, maar ja, kijk, mijn idee was van, laat niemand weggaan zonder enige hoop. In die zin dat je zegt, kijk mevrouw, dit is een keiharde diagnose, maar u staat er niet alleen voor en we gaan samen kijken of u zo lang mogelijk, zo goed mogelijk kan leven. Dan zeg je eigenlijk hetzelfde als die 2 jaar. Ja, maar op een andere manier. En gemiddeld 2 jaar, maar kan meevallen. Maar dan zeg je het op een vriendelijke manier. En dat gebeurt dus niet. Nou ja, de manier waarop je die gesprekken opschrijft is heel onopgesmukt. Een beetje rauw bijna. Wat op een vervreemdende manier bijna humoristisch werkt. Was dat ook je bedoeling? Ja, dat was zeker mijn bedoeling. Maar ik wilde, kijk, de humor, dat is er gewoon ingekomen. Maar ik wilde dat surrealistische ervan opschrijven. Dat je dus, ja, dat je allerlei dingen te horen krijgt van, ja, je hebt nog maar 2 jaar te leven. Terwijl er gewoon helemaal geen kanttekening bij gemaakt wordt. En je staat weer op straat. En dan ineens is je lot bezegeld. En dan, weet je? En dat wat ik zeg, dat surrealistische, dat wilde ik heel graag weergeven in dat boek. Het haast terloopse, want zo gaat het. Het ene moment heb je een beetje last, ga je naar de dokter en ineens sta je op de stoep, ben je terminaal en is het einde in zicht. Ja, maar ik zal maar zeggen, de impact van zo'n diagnose, die dreunt nu nog na. En dat is eigenlijk wat ik wel heel graag wilde met de boeken laten zien. Van dat is niet zomaar even één gesprek en daarna ga je naar huis. En 3 dagen later zet je het maar weer van je af en denk je, ach, ik heb nog 2 jaar. Dat gaat dag en nacht door. Ja. Wat je ook doet in je boek is eigenlijk terugkijken op je leven. Ja. Hoe je als kind Rome hebt gewoond met je ouders. Je vader is kunstenaar Jan Dibbes. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen, alhoewel zijn naam niet wordt genoemd. Toch? Ja, nee, dat is geen geheim. Dat is geen geheim. Nee goed, je vertelt over je jeugd, hoe leuk dat was. En hoe je dus ook opgevoed bent te midden van allerlei internationale wereldberoemde kunstenaars. Dat is ook een heel leuk verhaal. Het gaat niet alleen maar over jouw ziekte. Nee, maar dat was natuurlijk een van de dingen die ik wilde voorkomen. Was dat het onleesbaar leed zou worden. Precies, Gilbert en George die dan bij jullie thuis zijn en zo. En nee, ik dacht van dit is ook wel... En ambon drinken, weet je, dat is gewoon ook heel leuk. Ja, en ik dacht, ik heb ook nog een kans. Want ik heb hiervoor dus alleen maar fictie geschreven. Maar ik had nu even de kans om hele leuke herinneringen op te schrijven. Dus het was ook een beetje de greatest hits, zal ik maar zeggen. Maar je beschrijft ook dat die herinneringen belangrijker worden. Dat ze bovenkomen. Dat op het moment dat je het moeilijk hebt of dat je in een behandeling zit, dat je heel erg steun haalt uit die herinneringen. Ja, nou het rare was dat zo toen ik eenmaal wist van nog 2 jaar... dan heb je dus geen toekomst meer. Nou, als je geen toekomst meer hebt, dan ga je dus heel erg terugkijken. Want je hebt nog wel een verleden. En daardoor kwamen al die herinneringen boven. En het rare is nu weer weg. Het is ook even een fase. Het was even zo een half jaar of zoiets. Dat ik heel veel aan vroeger heb gedacht. En vroeger was voor mij een heel gelukkige tijd. Dus ik heb daar ontzettend veel plezier uitgehaald uit die herinneringen. En wat doet er dan toe als je ineens weet dat de tijd die je rest beperkt is? Wat is er dan nog belangrijk in het leven dat je geleefd hebt? Oh, in het leven wat je geleefd hebt? Nou, het rare was dat ik wilde juist heel erg die balans opmaken. Dit was fantastisch en dat niet. Maar heb ik het wel goed gedaan? Weet je, had ik niet andere keuze moeten maken? Had ik sowieso ooit moeten gaan schrijven? Toen ik eenmaal ging schrijven, ben ik er op een gegeven moment weer mee opgehouden. Was dat dan wel zo verstandig? En ik wilde eigenlijk echt die balans opmaken. En steeds kijken van, zijn die keuzes die ik heb gemaakt wel goed geweest? Die balans opmaken doe je ook ten opzichte van jouw vader. He, daar kunnen we toch ook niet omheen. Die komt veelvuldig in het boek voor. Niet altijd op een hele sympathieke manier. Tenminste, zo kwam het op mij als lezer niet over. Als je op een gegeven moment vraagt om hulp, dan zegt hij, waarom moet ik je eigenlijk helpen? Je kan het toch ook aan je moeder vragen, weet je? Ja, dat zegt hij. Ik lees het hier hiervoor. Dat klopt, ja. Hij zegt zo van, oh ja, ik heb ook nog mijn testament veranderd. Ja, dat heb ik niet gezegd, maar ja, dat is toch normaal dat je dat doet, weet je. Hij komt over als een behoorlijke botte man. Ja, nou ja, kijk, wat heel lastig is dat eigenlijk, hè, mijn vader is een grote held van mij. Ja. Ik ben ontzettend trots op hem en ik hou heel veel van hem. Maar in die paar jaar voorafgaand aan die diagnose was er een hele rare sfeer ontstaan tussen mij en mijn vader. En er is een soort verwijdering ontstaan. En ik vond dat heel erg. Dus ik heb gewoon geprobeerd om de hele tijd contact te zoeken. En hij hield dat contact de hele tijd af. En toen ik dus eenmaal ziek was, en toen kwam hij gewoon op een gegeven moment weer op bezoek. Ja. En toen zei ik van, ja, die situatie die tussen ons ontstaan is, die soort ruzie, die moet nu stoppen. En toen zei hij van, oké, dat is goed. En dat was dus heel ontluisterend, heel raar. Toen was het meteen weer goed. En toen ging ik het dus opschrijven, mijn hele avontuur en alles wat ik beleefd had, na die diagnose. En toen hoorde dat er heel erg bij. Want het was ineens weer goed. En ik ging weer leuk met hem wandelen. En we gingen weer lachen en het werd weer gezellig. En toen heb ik net zo als ik heb gekeken van, nou ja, wat is er allemaal gebeurd voorafgaand aan die fatale ziekte, heb ik gekeken van hoe kan het dat ik die rare ruzie met mijn vader heb gekregen. En dus het hoorde erbij die balans opmaken. Ja, en dat je het opschrijft, is dat dan ook deel van wat je net zei, de moed die je krijgt als de tijd beperkt is? Dat je ja, denkt, want ik eerst wilde ik het helemaal niet opschrijven. Ik heb het er allemaal uitgeschrapt. En toen kwam het er steeds maar weer in. En toen dacht ik, het is ook heel belangrijk voor mij geweest. Het heeft mijn leven ook voor een deel beheerst in de jaren daarvoor afgaand. Laat ik gewoon het feitelijk opschrijven. En dat heb ik gedaan. Nou, je spaart hem niet. Nee, maar helaas waren de feiten ook zo. Ja. Bedoel, ik kan het niet mooier maken dan het is. Nee. En dat is wel iets. Ik dacht, als ik zo'n soort boek schrijf, moet ik heel eerlijk zijn. En dat ben ik wel geweest. Dat kan je misschien ook denken. Wat kan mij het dan nog schelen? Vind je het wel bijvoorbeeld belangrijk dat dit boek een succes wordt? Kijk, ik zou dat heel erg leuk vinden. Maar belangrijk vind ik dat niet. Wat ik belangrijk vind is dat het er nu is. En dat ik er zelf heel blij mee ben dat het er is. Ja. Hoe gaat het nu met jou eigenlijk? Met je welzijn, met je ziekte, met... Nou ja, kijk, de voortgang. Ik beschrijf het eerste jaar na mijn diagnose. Nou, inmiddels zijn we 2,5 jaar verder. Ik heb 2 weken geleden gehoord dat ik uitbehandeld ben. Dus dat betekent dat er niks meer mogelijk is voor mij op medisch gebied. En dus dat betekent eigenlijk het begin van het einde. En dus ik zit nu weer tegen een heel enge periode aan te kijken. Ik weet eigenlijk niet goed wat er gaat gebeuren. Nee. Maar ik voel me op dit moment best wel goed. En dat is iets wat ik voortdurend mezelf voorhoud. Van zolang je goed voelt, oké, weet je, dan gewoon leven. Gewoon al die momenten pakken. Ja. Ja. De sjamaan heeft uiteindelijk ook niet geholpen. Nee, jammer. Die sjamaan die moest een wonder gaan. Ja, er staat een hele leuk hoofdstuk in over dat je naar een hele rare sjamaan... Op een gegeven moment denk je, we gaan gewoon alles proberen. Wat kan mij het allemaal schelen? En dan ga je naar die sjamaan. Nou ja, en dan op het eind zeg je, ik was zo snel aan het opschuiven op mijn eigen magische realistische lijn dat ik mezelf niet meer herkende. Want dan denk je opeens, wat zit ik hier eigenlijk te doen met die malle sjamaan? Maar goed, dat moeten mensen zelf maar lezen. Ja, dat... op een dag lig je op een raar matrasje in een kamertje in Druten. Ik had terwijl de hele tijd iemand wel... rook over je uitsproeit. Ik had de hele tijd wel die hoop als lezer. Dat, ik vond het een aangrijpend boek en een mooi boek. Maar ik had ook wel de hele tijd de hoop dat er nog een soort wonder zou gebeuren. Waardoor het, weet ik veel, op een of andere manier toch anders zou zijn. Ja, ik heb die hoop nog steeds dat er een wonder gebeurt. Want ik heb 1 ding geleerd en dat is dat hoop het allerbelangrijkste is. Dus ontneem mij niet de hoop. Het is ook een middel om gewoon een beetje een rauw randje van de dag te halen. Zoals een alcoholist 's ochtends even een jenevertje neemt. Zo heb je als ongeneeslijk zieke af en toe een shotje hoop nodig. Ja. Dankjewel, Hiske Dibbets. Haar boek heet dus Niet Niks en dat ligt in de winkel. Dinsdag, dan is het zover. Dan barst het Eurovisie Songfestival los. En dat gaat allemaal gebeuren in Liverpool. Muziekstad bij uitstek natuurlijk. En muziektoerisme is een van de belangrijke factoren die de stad uit het slop heeft getrokken. En iemand die daar onderzoek naar doet, naar het fenomeen muziektoerisme, is Leonieke Bolderman, cultureel geograaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Muziektoerisme, wat kan het allemaal zijn? Dat is heel divers. Ik zie het ook heel breed. Dus mensen die reizen vanwege een verband met muziek. Dus dat kan Eurovisie zijn, hè, dat mensen daarheen gaan naar Liverpool. Het kan festivalbezoek zijn. Maar het kan ook zijn dat mensen naar Graceland gaan van Elvis. Dat is namelijk een ander heel bekend voorbeeld in het muziektoerisme. Daar ben ik 2 keer geweest toevallig. Maar bijvoorbeeld Salzburg en Wenen kan ook? Ja, absoluut. Ja hoor. Ja, Sound of Music... Wenen, klassieke muziek, ook zeker. Het is heel breed. Maar we zullen het eerst maar eens hebben over Liverpool. Want ja, daar gaat het natuurlijk gebeuren. Wanneer kwam dat naar die stad toe? Beatles? Ja, absoluut. De Beatles inderdaad is eigenlijk wat Liverpool heel erg geholpen heeft... om uit een slechte periode voor de stad te komen. En daarmee is Liverpool ook een van de grootste succesvoorbeelden... in de muziektoerisme. Hoe begint dat? Is dat een initiatief van iemand of gebeurt dat spontaan? Zo gekomen omdat iemand heel erg fan was van de Beatles... en vond dat dat erfgoed eigenlijk een plek moest krijgen in de stad. En die is toen zelf een rondleiding begonnen. De Magical Mystery Bus Tour, die je nog steeds kunt doen in een grote bus. Heb je hem wel eens gedaan? Ja, ik heb hem gedaan. Dan kom je bijvoorbeeld langs Penny Lane en het ziet er anders uit dan je verwacht. En allerlei andere plekken waar de Beatles bijvoorbeeld opgegroeid zijn. Waar ze elkaar voor het eerst ontmoet hebben. Maar is daar dan nog iets te zien? Of voel je daar nog iets? Of valt daar nog iets te beleven? Dat verschilt. Penny Lane, ja, dat is een straat. En aan de ene kant is het heel rustig en landelijk. En aan de andere kant is het een druk kruispunt. En daar rij je dus met die bus overheen. Zo'n open bus? Nee, dat niet. Nee, het is een dichte gele bus. Maar je komt bijvoorbeeld ook langs de Strawberry Field. En ja, dat is eigenlijk, ja, vond ik een beetje teleurstellend. Want dat is een zag alleen maar aardbeienvelden. Nee, niet eens. Het is een hek. En daarachter zie je wel wat bossages. Maar verder is er niet heel veel bijzonders aan te zien. Maar is het zo groot dat het een stad uit het slop kan trekken? Zijn er zoveel mensen die voor de Beatles of andere muziekgeschiedenis naar zo'n stad komen dat het echt een factor wordt? Ja, in het geval van Liverpool is toerisme in het algemeen is nu ongeveer de helft van de inkomsten van de stad. Dus dat is echt heel groot. Er zijn nu ook veel meer dingen te doen dan alleen die bustour. Je kunt bijvoorbeeld ook naar het Beatles Museum. En het valt ook samen met een ontwikkeling dat je ziet dat meer steden die eigenlijk na het vertrek van grote industrie uit het stadscentrum in verval zijn geraakt, dat die zich nu focussen op kunst en cultuur om dat stadscentrum weer aantrekkelijk te maken. En daar valt Liverpool met dit muziektoerisme ook in. Wat is daar dan nog meer een voorbeeld van zo'n stad die dat doet? Je ziet in veel grote steden, bijvoorbeeld Chicago, je hebt ook dat er van die grote prestigeprojecten komen, ook bijvoorbeeld rond architectuur, dat je het stadscentrum weer aantrekkelijk maakt met mooie gebouwen, maar ook aantrekkelijke cultuur met festivals, maar dat soort dingen. Is er in Nederland eigenlijk ook een plek waar mensen naartoe gaan vanwege de muziek? Je hebt wat verschillende plekken. Het is minder groot, maar je zou bij ons ook kunnen denken aan festivals bijvoorbeeld. Dus je hebt Oerol op de Waddeneilanden. Hè? Daar komen dan heel veel mensen in één keer op af. En dat brengt weer zijn eigen dynamiek mee. Maar vanwege de historie, dat er bijvoorbeeld bepaalde mensen hebben gewoond of geleefd. Volendam of zoiets? Ja, bepalingssound heb je inderdaad. Dus dat zou je kunnen zeggen. We hebben Zoutelanden in Zeeland. Hè? De Bluffhit, Zoutelanden. Gaan mensen naar Zoutelanden en dan? Ja, dan is het kijken van, wat kan ik hier vinden? En je hebt nu ook een bordje staan die verwijst naar het strandhuis. Want dat speelt een grote rol in dat liedje. Oh, zo wel. Ja, inderdaad. Maar ja, eigenlijk is er niet zoveel. En het grappige ook aan Zoutelanden is dat oorspronkelijk een Duits nummer was. Wat ging over Frankfurt an der Oder. Dus dat gaat eigenlijk ook helemaal niet in essentie om Zoutelanden. Maar goed, daar zou de VVV wel wat mee kunnen. Zeker. Je hebt lang in Detroit ook onderzoek gedaan. Ik heb een tijdje in Detroit gewoond zelf. En, je zou zeggen. Motown, Aretha Franklin, dat is toch een stad die moet leven van muziektoerisme. Lukt dat daar ook? Nou, absoluut. Daarom vind ik het ook heel interessant. Want Detroit heeft een ontzettend rijke muziekgeschiedenis met inderdaad Motown, maar ook techno komt uit Detroit. Maar het is niet zo'n grote muziektoerisme stad als bijvoorbeeld Nashville of Memphis of New York, om maar wat voorbeelden te noemen. Of Liverpool. En dat ook, heeft ook mee te maken dat in Detroit spelen ontzettend veel problemen. Een van de dingen is dat er is gebrek aan geld, maar ook gebrek aan coördinatie in die ontwikkeling van dat muziektoerisme. Dus het moet heel erg vanuit privé-initiatieven komen. En ja, dat komt soms wel, soms niet van de grond. Ja, je moet toch bijvoorbeeld dan een plek maken waar mensen naartoe kunnen. Ik bedoel, er moet toch iets zijn. Er moet iemand zijn die zegt, nou, kom naar de oude Motown-studio en daar kunt u nog, weet ik wel, dit of dit of dit zien. Of de stoel waar Aretha Franklin op heeft gezeten. Ik noem maar wat. Ja, nou, er is een Motown Museum en dat is nu wel. Ja, dat bestaat wel en dat is heel erg aan het uitbreiden op het moment ook. Dus dat is ook weer interessant, hè? En ook echt met het expliciete doel om die buurt waar dat museum in staat ook weer beter te maken voor de inwoners, hè? En toeristen aan te trekken en daar dus ook eigenlijk ook weer die stadsverbetering te proberen te creëren daar. Maar ze hebben wel veel moeite gehad om het geld bij elkaar te krijgen om die grote uitbreiding te realiseren. Ja, ik zei het al even, klassieke muziek is natuurlijk een schoolvoorbeeld. Alhoewel, als mensen naar Wenen gaan, dan gaan ze misschien ook vanwege andere dingen. Dat is niet alleen maar die muziek. Nee, en dat hoeft ook niet altijd. Hè. Wat je ook ziet is dat muziek bijvoorbeeld één van de dingen is waarom mensen reizen. En dat hangt ook wel een beetje samen met de ontwikkeling van toerisme in het algemeen. Dat je niet meer één soort reis maakt. Hè. Het is niet alleen maar meer zon, zee, strand. Maar je doet allerlei verschillende dingen. En je combineert ook doelen tijdens een reis. En muziektoerisme is daar echt wel een voorbeeld van. Het grappigste voorbeeld ben ik ooit geweest. Winslow, Arizona. Van een zinnetje van de Eagles. dat stadje zou niet meer bestaan als dat zinnetje er niet was geweest. Dus namelijk het enige wat je daar kan doen is op die straathoek staan. Standing on a corner in Winslow, Arizona. En staan daar dan ook mensen? En er staan dan mensen en verder is er niets. En in de oorspronkelijke demo-versie zong die Somewhere in Arizona. Dus dan was dat stadje al lang weggevaagd. Ja. In die zin slaat muziektoerisme ook helemaal nergens op. Er is vaak helemaal niks. Nee, maar dat is juist heel interessant. Want wat je dan ziet, en ik heb ook veel mensen geïnterviewd die dit doen. En dan er is vaak een hele persoonlijke link met zo'n liedje bijvoorbeeld. Hè, dat zo'n liedje heel belangrijk is geweest in het leven van iemand. Je kunt eigenlijk je levensverhaal, sommige mensen doen dat, vertellen aan de hand van de muziek waarnaar je geluisterd hebt. En wat je dan ziet is mensen die dat soort plekken bezoeken ook vaak echt zo'n band hebben met zo'n liedje. Dat een heel belangrijk liedje is geweest. Het heeft iets sacraals voor ze. Dat zou je kunnen zeggen. Ja, zo wordt muziektoerisme ook wel uitgelegd. Hè, als een moderne pelgrimstocht. Ja, maar dat vind ik toch twee verschillende dingen. Of je een stad hebt, hè, zoals Liverpool, waarin de Beatles dan zijn begonnen. Of dat je een liedje hebt waarin een plaatsnaam wordt genoemd. 24 Hours from Tulsa, denk je daarvan? Dan ga je er ook niet naartoe. Dan ga je toch ook niet speciaal naar Tulsa, omdat dat in een liedje voorkomt? Of wel? Het zou misschien kunnen. Ik sluit niks uit. Nee. Maar wat ik inderdaad in mijn onderzoek zie, is dat echt die persoonlijke band en die emotionele waarde van zo'n nummer of van zo'n artiest. Hè, als je echt helemaal fan bent van de Beatles, dan kan dat echt heel indrukwekkend zijn om naar zo'n plek te gaan. Maar ik moet zeggen ook, ik heb hier ook een boek over geschreven. Daar ben ik ook wel wat kritisch over die één-op-één link met pelgrimage. Want muziek is toch wel iets anders dan religie. En in mijn boek leg ik dat wat meer in detail uit. Er is ook een Beatle-tour in Hamburg voor wie Liverpool al gehad heeft. Nou, ze zijn ook vrij snel naar Londen gegaan natuurlijk. Hè. Dat zal ook wel een Beatle-tour zijn. Ja, en Abbey Road natuurlijk. De Abbey Road Studios. Ja. Kun je, op dat zebrapad kun je de foto namaken. Nou, misschien zit een heleboel steden ook helemaal niet te wachten op muziektoerisme. Dat kan natuurlijk ook nog. Het kan ook. Er is ook bijvoorbeeld een voorbeeld in Alaska. Dat is muziek/filmtoerisme van de film en het boek en de soundtrack van Into the Wild. En daar staat de Magical Mystery Bus Tour. Dat is heel belangrijk in dat verhaal. Die staat in de wildernis, nog een gevaarlijke reis om daar naartoe te hiken. Dus zijn ook echt toeristen in de problemen gekomen. En die bus is dus nu ook verplaatst, want de lokale autoriteiten waren er klaar mee dat ze steeds met alle hulptroepen uit moesten rukken om toeristen te redden. Dus het is niet altijd positief. Nee. Bij mij om de hoek is er zo'n plakkaat op een grachtenbrug. Hier werd aan de Amsterdamse grachten geschreven. Kijk, maar er staat nooit iemand bij. Nee, nou, helaas, misschien komt het nog. Nou, we zijn toeristen zat, maar die lopen langs zo'n bordje heen. Ja. Hoe heet je boek? Dat is een academisch boek. Dus dat is dat geeft niet hoor. Nee. Contemporary Music Tourism, A Theory of Musical Topophilia. Oké. Okay. Ja. Nou, goed. Nou, ik dacht misschien, het zou misschien tijd zijn voor een handelseditie. Nou, wie weet. Ja. Oké, dankjewel. Cultureel geograaf Leonieke Bolderman. Het ging dus over muziektoerisme. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back. She shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. And then the fireman rushes in. Penny Lane, de Beatles. Jeroen. Ja, we gaan meteen van start. Ik heb voor me een beeldverhaal van Erik Kriek, De Kuil. En dat het een beeldverhaal is, dat krijg je meteen voor je kiezen. Het is een verhaal dat gaat over de belevenissen van een echtpaar in rouw op de Veluwe. Want je opent het boek en je ziet al hier de gebruikelijke opening voor het verhaal gaat beginnen. Dat zijn bomen. En het gaat door met bomen. En het gaat nog eens door met bomen. En dan zijn we al, ik heb even geteld, volgens mij 8 pagina's, 6 pagina's verder. Dan zie je een auto in beeld komen. En dan zie je pas mensen. En dus wat tekent die man geweldig, hè? Ja, hij tekent geweldig. En als we het meteen maar hebben over die techniek, want ik kom met een beeldverhaal aan, dan denk ik, ja, het is een stijl in een soort aardetinten gevat. Het doet denken aan litho's, aan houtgravures. Dus het staat er alsof het voor de eeuwigheid gemaakt is en er eigenlijk ook altijd was. En dat valt zo mooi samen met die duistere verhalen die hij maakt. Hiervoor heeft hij een prachtig verhaal geschreven, De Balling, over IJsland, over eigenlijk zo'n viking op IJsland en ellende op IJsland, zoals je die historisch wel kunt plaatsen. En nu komt hij aan met gewoon zo'n verhaal, een hedendaags verhaal over een echtpaar, Huub en Sarah, die hebben hun zoon verloren door een tragisch verkeersongeval. Ze zijn in rouw en ze erven een huis van een auto op de Veluwe. Daar komen ze aan. Ze denken dat dat gaat helpen, dat huis. Maar ja, dat de Veluwe is niet echt de Veluwe zoals wij die kennen. Het doet meer denken aan de Karelische wouden waar Kriek geweest is als jongetje. Want hij heeft daar, had daar familie wonen. En het doet ook wel denken aan iets dat je uit films kent. Dus sommige bomen hebben een soort merkwaardige runetekens. Dat is al een citaat uit zo'n horrorfilm, The Blair Witch Project. Die opening, zoals ik die net schetste, met dat hele lange binnenkomen, dat focussen, dat rijden, die auto, dat lijkt alweer op The Shining. En dus het is ingebed eigenlijk in andere beeldverhalen, dit boek. Nou, waar het verhaal over gaat, is dat die vrouw de rouw niet kan stopzetten. De man wil verder. Na een jaar begint hij toch ook wat hongerig te worden weer naar seks en zo. Dus zijn ogen zijn op de toekomst gericht. En zij blijft toch, zeker op het moment dat ze alleen is, is kunstenares, blijft ze toch die rouw weer voelen. En ja, dan gebeurt er wat. En ook dat lijkt weer een citaat uit een ander Stephen King verhaal, Pet Sematary. 'S Nachts wordt ze wakker en als in trance gaat ze naar dat bos en daar is een inktzwarte poel. En dan denkt ze dat ze zich verbeeld heeft, maar 's ochtends in bed ziet ze toch dat ze vieze voeten heeft. Nou ja, dat is dat beroemde verhaal van Stephen King, waarin iets liefdevols begraven wordt. Het begint met een kat en het eindigt met een mens. En dan komt het terug en dan leeft het opeens weer. Maar het blijkt dan toch een demon te bevatten. Het is allemaal niet fijn. Dus dat zijn, ik zie Mieke al griezelen. En dat is precies de bedoeling eigenlijk ook van dit verhaal. Ik ga er ook nog om lachen. Maar dat kan ook. Dat kan ook om gelachen worden. Interessant is eigenlijk dat ik kom nu allemaal aan met eigenlijk dit verhaal. En het eindigt beklemmend. Het is benauwd. Dat doet hij inderdaad door die bomen, door die alledaagse voorwerpen. Maar dat het ook wel iets te maken heeft met zijn eigen leven. Ik heb hem geïnterviewd voor een podcast, dus vandaar dat ik het weet. Hij is ooit als jongetje met die Finse familie van hem ook in die wouden geweest. Dus hij transponeert eigenlijk die Karelische wouden, waar hij als jongetje met een mes liep en zo, hier naartoe op een bepaalde manier. En hij heeft een aantal jaar geleden een hersenbloeding gehad, waardoor hij aan één kant verlamd raakte. Dat is gelukkig allemaal weer behoorlijk hersteld. Maar dit gaat ook over controleverlies. Dus op een bepaalde manier heel indringend, via die beelden, via die prachtige manier van tekenen, wordt dit zo uitgebeeld. Ik vond het een indrukwekkend boek. En hij is ook een van de mensen die internationaal doorgebroken is. We hebben het altijd over M.E. de Jong, maar Erik Kriek hoort daarbij. Dus ik vind zijn eerdere werken allemaal fantastisch. Interessant daaraan, daar wil ik nog één opmerking wijden, is dat hij nu echt voor het eerst in Nederland komt. Hè. Hij had altijd de murder ballads, hij had Lovecraft, heeft hij allemaal, laten we het verstript noemen. En IJsland en nu de Veluwe. Nou, je kunt zien wat je daarvan kunt maken. Ik blijf in deze horrorsfeer, sorry Mieke. Nee. Else Boer, de huurster en het poppenhuis. Dit is haar tweede roman. Het poppenhuis is altijd eng. Ja, nou, hier ook. Ik kan het niet mooier maken. Het blijft dus in die sfeer. Dit is een gothic novel. Ik ben altijd een beetje ongelukkig met die term. Ik denk, waarom in het Engels? Een gotische roman. En dat krijg je ook wel meteen voor de kiezen. De situatie is deze. Je hebt een jonge docente, Jessie. Zij is het type mens dat haar post niet altijd openmaakt. En omgevelijk is er een collega, ze geeft les, ze geeft Engels op een middelbare school, en die trekt zich dat aan, dat die post ongeopend blijft. Die zegt, nee, je moet het wel openmaken, dat doen ze dan samen. Althans, hij doet het. En dan ziet hij dat ze binnen een maand uit haar huurhuis moet. Nou ja, dat kwam wel even aan. Nou, je weet allemaal hoe moeilijk het is om een huis te krijgen in deze tijd. Maar dan dient zich een oplossing aan. Want een leerlinge krijgt daar lucht van, die zij lesgeeft dus. En die wonen in een villa op een enorm landgoed en die hebben daar een tuinhuis. En daar kan zij wel wonen. Dat is al een wat rare situatie, dat je bij je leerlingen in een tuinhuis gaat wonen. Het zijn toch een beetje omgekeerde verhoudingen, lijkt me. Maar dat gebeurt. En daar in dat tuinhuis, op dat landgoed, wordt het steeds spookachtiger. Ze gaat daar wandelen, ze komt daar een soort begroeid labyrinth tegen. Daar staat een wit standbeeld van een vrouw die lijkt te wijzen, maar die lijkt ook eigenlijk los te komen van het standbeeld. Op een gegeven moment dat poppenhuis, daar wil ik nog even over hebben. Er blijkt een poppenhuis op de zolder te zijn van het landhuis. En het lijkt verdacht veel op het landhuis zelf. En er zijn 4 poppen in. En 3 daarvan, dat zijn die gezinsleden. Die 4e is deze Jesse. Ook dat is eng. Ze hoort raar gebonk van zolder. Ze ziet op een gegeven moment een soort witte verschijning naar het landhuis zweven. Dat kunnen ook de witte wieven zijn. Het kan ook nevel zijn. En meer. Het gaat maar door. Je kan er over door blijven gaan. Het was aan mij besteed. En ze heeft 2 troeven in handen, Else Boer. Dus ze heeft dat spook. En de andere kant heeft ze psychologische gesteldheid van haar hoofdpersoon. En die verbeeldt ze bijzonder trefzeker. Dus als ik het kort samenvat, dan is deze Jessie. Ja, die heeft er last van dat ze een te grote fantasie heeft, zoals iemand het noemt. En ze heeft ook een totale misvatting heel snel van de werkelijkheid. Zo valt ze als een blok voor die collega op school die toch echt homo blijkt te zijn. Dat had ze niet helemaal in de gaten. En dat is één van de vele dingen. Ze raakt ook in de waan dat de vader van dat gezin bij wie ze gehuisvest is, in dat tuinhuisje bij die villa, dat die helemaal in haar is. En ze ziet al eigenlijk het moment naderen dat die vrouw dan weg moet. Dan kan zij de rol eigenlijk innemen van die geslaagde kunsthandelaarster die de moeder is van het meisje en de echtgenote. En dan kan zij dat meisje, die leerlingen, bemoederen. Nou, dat blijkt allemaal totale misvatting te zijn. En die 2 lijnen laat ze eigenlijk samenvallen. En dan kun je het eigenlijk het hele boek samenvatten. Als Jessie ziet ze vliegen. Jessie ziet spoken. Of ziet ze spoken op een bepaalde manier. Hè? En wat ik jammer vind is dat ze uiteindelijk toch de nadruk legt op die psychologie. Ik vind eigenlijk dat je dan, net als eigenlijk in klassieke romans, dat je die 2 lijnen open moet houden. Maar goed, dit is eigenlijk in korte tijd de 2e onderwijsroman die we hebben. Gerben van der Werf heeft een boek geschreven eigenlijk over het onderwijs. En zij ook. Ze geven ook beide les. En op een bepaalde manier merk je dat wel. Want dat zijn dus romans die helemaal zijn opgeschreven als klassieke romans, waar, zoals Herman al zei, geen mus van het dak kan vallen. En eigenlijk verlang ik ernaar dat ze dat, dat is prachtig wat ze doen, maar dat ze dat Else Boer dat dan een beetje opengooit. Nou, dat wil ik even meegeven. Kom ik met het laatste boek. En dat speciaal op deze dag, omdat het allemaal maar om Prins Charles draait. En we hebben toch ook onze Prins Bernard. Ja. Die een grote favoriet van me was. En En dan wil ik het meteen over Oscar van der Boogaard hebben. Hij heeft een nieuwe roman, het sluitstuk van zijn Prins Bernhard-trilogie, In de naam van de zoon. Oscar van der Boogaard is eigenlijk onze laatste mythomaan in de Nederlandse literatuur. We kenden Gerard Reve, die in zijn liefdesboeken, in zijn boeken, dan nam hij de oude koningin op, met wie hij zat te praten, en die intieme gesprekken werden weergegeven. En uiteraard ging het over zijn liefdesleven. Dat was natuurlijk allemaal onzin, was allemaal verzonnen, maar wel heel mooi. En op een bepaalde manier tapt Oscar van der Boogaard uit datzelfde vaak. Hij heeft eigenlijk de mythe gecreëerd dat Prins Bernhard zijn biologische vader is geweest. Hij is er ook mee op televisie geweest. De Rijksvoorlichtingsdienst oordeelt anders, maar dat mag allemaal in literatuur. En in dit boek, je dacht eigenlijk dat het hele verhaal verteld was in de twee eerdere delen, de kloeke, geslaagde delen, kindsoldaat en jachthuis. Dacht je, het verhaal is verteld, want het kwam erop neer dat de moeder van de verteller, Maxwell, een relatie had, een amourette, een affaire, hoe je het ook wilt noemen, met Prins Bernhard. Daar kwam een kind uit voort, dat is dus die verteller. Maar aan het eind van het tweede deel gaat de moeder dood. Nou, dus je dacht, dat verhaal is verteld. Dus dit verbaast hem, hoor, dat dit deel er kwam. Maar hij had nog wat te vertellen. Interessant eraan is dat hij nu totaal het schaamlapje van de fictie heeft afgepeld. Want in die boeken werd Prins Bernhard eerst nog Pruisisch blauw genoemd, toen P.B. toen Bernhard, en hier is het gewoon meteen Prins Bernhard. En ook Oscar van der Boogaard gaat met de billen bloot, want zijn hele autobiografie komt hier naar voren, die hij totaal herschrijft in het licht van de afwezige vader, de afwezige biologische vader, Prins Bernhard. Nou, dat is prachtig allemaal en wonderlijk, want zo kun je zien dat een therapeutisch gestut boek toch goed kan zijn. Alleen, het gaat maar om drie ontmoetingen met Prins Bernhard. Drie ontmoetingen maar. Het hele boek rust dus op drie ontmoetingen. Die eerste vindt plaats meteen na de dood van de moeder. Dat krijgen we dus als toegift mee. En dan gooit Oscar van der Boogaard de deur dicht. Dus Prins Bernhard staat daar en die moet dan vertrekken. De tweede vindt plaats in de studententijd van Prins Bernhard. En de eerste, ja, dan is hij bezig met uit de kast komen als homoseksuele man. En dan heeft Prins Bernhard het over, ja, heb je wel genoeg geld? Je moet rondjes kunnen geven aan je kameraden. Ook wel mooi hoe die wereld zo verbeeldt. En het laatste is dan dat Prins Bernhard een houten trap moet bestijgen langs inpandige junks, want daar zit Oscar van der Boogaard op zijn studentenkamer. Het is te knap dat je op grond van maar drie ontmoetingen zo'n boek kunt schrijven, maar tegelijkertijd verlang ik naar meer Bernhard en minder Oscar van der Boogaard. Want Bernhard was toch een bigger than life, larger than life personage. Iemand die werkelijk alle grenzen over op een soevereine manier. En daar zou ik hem toch aan willen houden eigenlijk. Zou ik ook weer als gratis advies willen meegeven aan Oscar van der Boogaard. Kom nou nog met een deel, maar dan helemaal vanuit het perspectief van Prins Bernhard. Dat was het. Oké, dankjewel. Ja. Waar kun je de informatie vinden? Nou, als altijd de titels nporadio1.nl/nieuwsweekend. En dan gaan we naar ons laatste onderwerp. Dat gaat over Ingrid Visser. Die kwam 514 keer uit voor de nationale volleybalploeg. Ze speelde over de hele wereld. Maar de meeste mensen kennen haar niet als topsporter, maar ze kennen haar omdat ze is vermoord samen met haar vriend Lodewijk Severijn in Spanje. Zojuist nog Düsseldorp van die archeoloog, die zei, Ingrid Visser, oh ja, dat is toch die vrouw die vermoord is in Zuid-Spanje. Daar kennen mensen haar van. Het is alweer 10 jaar geleden. Willem Held is bij ons. Hij is Telegraaf sportjournalist. Hij schreef een boek over Ingrid Visser. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat was precies wat jou dwars zat, hè? Ja. Ja, iedereen denkt meteen aan de moorden in Moesje als de naam Ingrid Visser valt, als je volleybalster noemt. Maar ja, ik heb haar hele carrière gevolgd. En ze was een ongelooflijk grote sportvrouw. In de categorie beste sportvrouwen van Nederland. Omdat ze zo lang in het nationaal team gespeeld heeft. 514 interlands, maar ook omdat ze 5 WK's meegedaan heeft. Omdat ze altijd goed was. En ja, dat weet bijna niemand. Ja, binnen de sportwereld en de volleybalwereld natuurlijk wel. Maar daarbuiten niet. Maar misschien wilde haar het leven teruggeven. Het leven voor die moord. Ja, zeker. Het zat me dwars dat ze al bij het grote publiek alleen bekend was van de moorden. En ik wilde zeker vertellen hoe goed ze was en hoe bijzondere vrouw het ook was. Ja, maar ze was niet zo. Het was niet zo'n uitgesproken persoonlijkheid. Misschien heeft dat ook een rol gespeeld. Ze was wat bescheiden. Dat klopt, maar ze heeft zich wel ontwikkeld in haar loopbaan. Ze was een wat verlegen spriet toen ze jong was en debuteerde ze is in het. Lang, hè? Nou, ze was al heel vroeg heel lang. Ze was al op haar 12e 1,80. En daar zat ze ook enorm mee. En ze was heel, heel dun en daardoor ook onzeker. Maar door dat volleybal, en dat ze goed was in het volleybal, kreeg ze wat meer zelfvertrouwen. Ze werd op een gegeven moment vaste waarde in het Nederlands team. Ze werd aanvoerster. Nou, dat word je niet als je, als je helemaal verlegen bent. Ze is daar 8 jaar aanvoerder geweest. En ze ging altijd voorop in de strijd. Ik kan me ook haar perspraatjes wel herinneren. Maar dat deed ze ook allemaal prima. Het was helemaal niet teruggetrokken of bedeesd. Wat maakt haar zo bijzonder? Want u zegt het was een hele bijzondere sporter. Wat was dat? Ten eerste al de cijfers die ik net noemde. Ja. Er is niemand in welke teamsport dan ook in Nederland, Olympische teamsport, die zo vaak voor het nationaal team uitgekomen is. Maar ze stond ook altijd in de basis en ze was ook altijd goed. Dat wordt te ingewikkeld misschien, maar als je meestal in de dubbele cijfers scoort in het volleybal, dus meer dan 10 punten per wedstrijd, dan ben je echt goed. En zeker als je haar rol hebt, want zij was middenaanvalster, zoals we dat noemen. Ze stonden telkens in het midden van het net en moesten proberen te blokken. Een hele snelle aanval erin te slaan. Ja, dat is een dienende rol waarbij je niet zo heel veel setups krijgt. En als je dan telkens nog zo vaak scoort, ja, dan ben je gewoon geweldig goed. Ze was in haar rol, was ze echt bij de beste middenaanvalsters van de wereld. Ja. Je volgt niet alleen haar sportieve carrière, ook haar persoonlijk leven komt aan bod. Ze trouwt op een gegeven moment met een Zuid-Amerikaan. Een Braziliaan. Dat is niet echt een heel, niet echt, wel even leuk, maar uiteindelijk niet echt een succes. Laat ik het dan maar even samenvatten. Ja, goed geformuleerd. Zij gaat op een gegeven moment in zee met Lodewijk Severijn. Ja. Dat was geen onbekende in de volleybalwereld, hè? Nee, nou ja, hij had zelf bij Martinez ook wel aardige volleybal, maar was geen uitblinker. Maar hij had het. Een tijdje heeft hij gewerkt als geschiedenisleraar. Uiteindelijk is hij in de zakenwereld, de internetwereld terechtgekomen. En heeft hij veel geld verdiend en is hij manager geworden van het nationaal team, het nationaal vrouwenteam. Dat was natuurlijk een beetje raar. Dat is niet zo raar, want hij dacht, wat kan ik doen wat ik leuk vind? En hij vindt volleybal leuk en hij was bevriend met Avital Selingen, de bondscoach. Oh ja. En hij wilde hem wel helpen. Dus ik en raar vond dat hij met een speelster een relatie begon. Ja, dat klopt. Dat zou zeker tegenwoordig zou er nog wel eens een hartig woordje over gesproken worden als een speelster van een ploeg een relatie krijgt met een manager. Maar op een of andere manier is dat rond 2009 vrij geruisloos voorbij gegaan. Want het team accepteerde het vrij snel. Kijk, Avital Selingen zegt ook in het boek. Wat moest ik? Lodewijk eruit gooien? Moest ik tegen Ingrid zeggen, je moet met die relatie stoppen? Hij had 2 hele belangrijke mensen in zijn team. Maar ja, als ze die man nooit had ontmoet, of als er nooit een relatie met hem was begonnen, dan was ze ook niet vermoord. Nee, maar dat is de kennis achteraf. En dat is allemaal 5 jaar later gebeurd. Ja. Ik kan je vertellen, niemand had moeite met die relatie. Er waren 2 gelukkige mensen in het team. Ze bloeiden allebei op. Ja, gaan wij dan met een vingertje wijzen van nee, ja, dat mag niet? Nou ja, als je dit boek leest, ik heb het helemaal gelezen, dan denk ik, ja, dit was gewoon een foute man. Nee, het was geen foute man. Nee. Maar die indruk wordt wel gewekt omdat hij zich in allerlei loesje zaakjes begaf in dat Zuid-Spanje. Ja, nou ja, dat is ook iets wat me irriteert in de beeldvorming van de afgelopen 10 jaar. En zeker in de periode net na de moorden. Hij werd onmiddellijk na de ontdekking van de lichamen werd hij gekoppeld aan de onderwereld. Hij zou in mafieuze kringen verkeren. Hij zou. Hij heeft verkeerde zakenpartners gehad. Dat kunnen we achteraf stellen. Ja, maar dat is verkeerd. Hij heeft geprobeerd geld van Ingrid. Ingrid had nog 60.000 euro te goed van een club waar ze gespeeld heeft. Hij heeft geprobeerd haar te helpen om dat geld terug te krijgen. Daar is weinig mis mee. Toen heeft hij wel dat geprobeerd via manager Juan Cuenca. En die heeft gezegd, zeg ik dat misschien een beetje eenvoudig, maar hij heeft gezegd, misschien kunnen we er wel meer van maken van die 60.000. Als je nou investeert in de verkoop van die mijn, die Een marmermijn, die waar een flinke provisie op zit, dan dus als je mij helpt daarin te investeren, dan kan je misschien meer geld terugkrijgen. En zo is hij daarin gezogen. Ja, en dat is niet crimineel. Dat is niet raar. Onnozel. Als je dat. Nee. Nou ja, je zou het naïef kunnen noemen. Want uiteindelijk is daar niks van terechtgekomen. Is dat niet goed gegaan. En uiteindelijk dacht Lodewijk, toen die Cuenca maar niet over de brug kwam met zijn plan dat hij mijn werkelijk verkocht werd, dat werd Lodewijk daar boos over en ongeduldig. En misschien ook een beetje kwaad. En toen dacht hij, Gwenka, die moet uit de weg. En zo is het gegaan. Is het moeilijk om als je als journalist dit boek wil schrijven, omdat het natuurlijk zo ontzettend pijnlijk verhaal is en zo slecht is afgelopen, om nog deuren open te krijgen? Want je hebt volgens mij iedereen gesproken. Stond iedereen er meteen voor open? Of dachten ze, oh nee, laat die deur maar dicht? Nou, in de familie en oud-teamgenoten, vriendinnen van Ingrid wilden graag over Ingrid praten. Omdat ze ook graag wilde vertellen hoe zij was in haar leven. En ook het beeld weg wilde werken dat zij, want zo, dat werd ook wel genoemd, was samen met Lodewijk in verkeerde kringen beland. Nou, daar zijn geen aanwijzingen voor. In Spanje heb ik uitgebreid gesproken met de openbaar aanklager. Die was opmerkelijk open in haar verhaal over haar onderzoek en haar mening over hoe dat proces verlopen is. Ja, ik heb ook wel geprobeerd de advocaten van de schuldigen te spreken. Ja, die deden de deur dicht. En de familie? Was de familie meteen hartelijk en welwillend? Ja, nou, een beetje sleutelfiguur in het boek is Patsy Visser, de moeder van Ingrid. En die heb ik wel vaker bezocht na de moorden. Maar ook wel voor die tijd ken ik haar, want ik kwam haar tegen bij het toernooien. En ik heb op een gegeven moment het idee daar gedropt van, ja. ik wil een boek schrijven, wat vind je daarvan? En dat vond ze een goed idee en ze wilde graag meewerken. Ja. Terwijl het natuurlijk niet prettig is, de manier waarop die ze zijn vermoord, ze zijn in stukken gesneden, ze zijn, nou ja, het was gewoon echt gruwelijk. Het was gruwelijk, ja, dat is eigenlijk het eerste gedeelte van het boek, daar kon Patsy makkelijk over praten. Want dat was een gelukkige periode in het leven van haar dochter. Het tweede gedeelte was ontzettend moeilijk. We hebben ook hele moeilijke gesprekken gehad. Maar ik vind haar wel heel dapper. Want ze wilde dit vertellen allemaal. En ze wilde ook vertellen hoe zij die hele nare periode beleefd heeft. En de nasleep. En ze is bij de rechtszaak geweest. En ik moet er wel. Want jij zei net inderdaad, in stukken zijn ze gevonden. Het is allemaal gruwelijk. Maar het is ook heel erg fout hoe er over bericht is. Ook in Nederland. Over omdat alles werd beschreven, zelfs foto's zijn uitgelekt. Ja, die gruwelijke. Maar vooral ook het martelverhaal, dat irriteert me ook enorm. Ja. Dat bleek niet te kloppen. Dat is heel breed uitgevent. En dat staat nog steeds overal op internet. Maar het blijkt niet te kloppen. En dat staat in jouw boek. Ja, we moeten er een eind aan maken, Willem Held. Het boek heet dus Ingrid Visser, haar topsportleven en haar tragische dood. En dankjewel voor je komst, voor je boek. En straks Frits Spits. Met de taalstaat. Nieuwsweekend. Een programma van Max. In de lente op weg naar een chille plek. Kaartjes check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de legendarische Wiener Philharmoniker. Op vrijdag 12 mei brengen ze de indringende vijfde symfonie van Shostakovich en delen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Bestel op Concertgebouw.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie. Hollandse aardbeien, 400 gram, 2 bakken voor 5 euro. Kar van Cevitan, blik of fles, 2 voor 5 euro. En kipsnietsels, schaal 2 stuks, 2 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Lefkas. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawashere.nl. Kom van 11 tot en met 17 mei naar de Libelle Zomerweek. Geniet samen van de vele shops, de beste optredens, leuke workshops en proost met elkaar op de start van de zomer. Wees er snel bij. Je hebt nog 5 dagen voordat de zomerweek start. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring.